Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ ve mâ kunnâ lehtediye levlân hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve atsâmî illâ billâhi leqad câet rüsulü rabbinâ bilhaq. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Allahum salli alâ sallâhu. Sallu alâ tabîb-i kulûbnâ Muhammed. Allahum salli alâ sallâhu Muhammed ve alâ aleyhi sallâhu. Sallu alâ şefî'i zunûbnâ Muhammed. Allahum salli alâ sallâhu Muhammed. وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ انْفَعْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَبَارِكْ لَنَا فِيهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Rabbim tebârek ve teâlâ uzun zaman sonra bizi Bursa'da külliyemizde cem eyledi. Rabbim ölünceye kadar cemaatten mahrum etmesin. Amin. Sohbetleri daim eylesin. Amin. Manileri zâle eylesin. Amin. Haberler çıkartıyorlar, hasta oldu, şu oldu, bu oldu falan. Ben Allah'ın izniyle size söz verdiğim zaman ya onu kendim beyan etmem lazım ki ben şu manim çıktı, değilse Allah'ın izniyle sedyede olsam gelirim yani. Ya ben ölürüm, cenazeme gelirsiniz, ya sağ olursam gelirim. Hiç evham etmeyin. Öyle şeyler çıkarıyorlar, haberler çıkartmışlar yine. İnsanları üzüyorlar. Hasta, devamlı hastayım ama tabii ki sohbet sözümüz bozulmaz inşallah. Her ayın ilk cumartesisi kaidesine göre devam edelim. Millet onu artık bellemiş. 4 Kasım oluyor öyle mi? 4 Kasım inşallah. Önümüzdeki ayında 4 Kasım'da yatsı namazını mütakiben 8.30 gibi diyelim sohbet başlar inşallah. Zaten yatsı daha geri geliyor. 8.30'da sohbet başlayacak inşallah. Şimdi aşağı katta boşaltıldı kiracıdan. Orada yapılacak inşallah. O zaman daha geniş yer olur inşallah. Bura açılacak inşallah bu taraf. Geniş daha, üst mahfelde var. Bu taraf açılır. Aşağı kat hizmete açılır. Mübarek gecelerde ben salonları sevmiyorum. Feyiz yok salonlarda. Ayakkabıyla olununca cemaatle namaz kaçıyor falan. Ben bundan dolayı çok üzülüyorum, istemiyorum. Şimdi İstanbul'da da yeni yerimiz yapılana kadar oradaki sohbetler devam ediyor. Büyük geceleri de burada yaparız. Çünkü aşağıda olunca çok büyük oluyor. Bizim esas sohbetlerimiz aşağıydı yani. Orada çok hizmet etti alt kat. Bura yapılmadan üst kat. Şimdi Osman Gazi Köprüsü bize kolay oldu. Akşamı kıldık çıktık biz ha. Elhamdülillah. Onun için kolaylık oldu. Ben 25-30 senedir bu köprü beklerdim yani. Şimdi köprü oldu, sohbete gelemez olduk. Ne ters bir adamım ben ya. Ama terslik yapmayacağım, düzlük yapacağım inşallah. Siz de biraz İstanbul'dan, şuradan, buradan da gelebilirler. Rahat, geniş yer olur o zaman. İnşallah. Zaten köprü de masrafını çıkaramadı yani. Biraz Müslümanlar geçelim, değil mi? Mübarek adam, ne var adam? Hükümet köprü yapıyor, masrafı çıkartamadılar. Evet, köprüden de geçmiş oluruz inşallah. Zaten ben geçmeyince millet de geçmedi mi? Ne oldu acaba bilmiyorum. Yarı yarıya kalmış yani. O bakımdan köprü de işler. Emri bil maruf işler, sohbet işler. Biz işimize bakacağız. Bizim işimiz Allah rızası için emri maruf, ne yani münker. Böylece sizler de efendim bu işe rağbetlisiniz. Allah razı olsun hepinizden. Adımlarınıza hac umre sevapları ihsan eylesin. Ben şimdi çıkarken niyet ettim. Herkes çıkarken bir işe, bir yola niyet edecek. Niyetsiz amel geçerli değil. La amele limen la niyete leh ve la ecra limen la hisbete leh buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Niyeti olmayanın ameli yoktur, ihlası olmayanın ecri yoktur, sevabı yoktur. Şimdi biz buraya niye geldik? Ben şimdi buraya niye geldim? Para almaya gelmedim. Hısmımı görmeye gelmedim. Ben buraya Allah için sevdiğim kardeşlerimi, siz cemaatimizi, kardeşlerimi ihvan fillah, Allah yolunda kardeş olmuşuk. Bu 35 seneye ulaştı benim Bursa'ya başladığım. 35 sene oldu. Evlerde yaptık, şurada yaptık, burada yaptık. Bırakmadık elhamdülillah. Allah için sevdiğim bir kardeşini Allah için ziyaret. Ben de kardeşlerimsiniz. Bursa'da tanışlarım da var, cemaat içinde de tanışlarım var. Diğerleriniz de Allah için sevmişik, kardeş etmişik. Ben her sabah akşam üzerinize okuyorum. Allah için gelen, Allah için seven cemaatimiz. Allah hepinizin sayısını bilir. Celle Celaluhu. Hepinizin üzerine okumalarımı da size de katıyorum. Yani cemaatler olarak. Ama bu bir cemaat şuuru ister. Bizde ne yok? Bizde öyle holdingli cemaat yok. Bizde öyle FETÖ gibi, bilmem ne gibi karakolda kim var, Danıştay'da kim var, Sayıştay'da kim var, bizde öyle bir cemaat yok. Biz hangi karakolda bizi seven polis var tanımayız. Efendim, seven mi var, söven mi var, bizi de çok alakadar etmiyor. Biz Allah için hepsine hizmetçiyiz. Onun için bizdeki cemaat mefhumu farklı bir şey. Allah için Allah yolunda bir araya gelmek, ayet hadis okumak, namaza başlatmak, içkiyi bıraktırmak, tesettüre teşvik etmek. Evet, bu maya tutmuştur. Bu hizmet tabii sonra internetler çok aracı oluyor, radyo, televizyon. Bu internet bir acayip bir şey. Televizyonda her istediğinde istediğin videoyu bulamazsın. Orada giriyorsun bir şeye. İşte cuma sabahı bir arkadaşlar geldi ben ziyarete. Çocuk diyor ki yani, ben diyor Müslümandım ama bir şeyden haberim yoktu. Senin namazla ilgili işte videolarını seyrettim. O vakit, o zamana kadar Müslüman olmadığımı anladım diyor yani. Hiçbir şeye imanım yokmuş diyor. Müslümanız işte, anadan görme Müslümanız. Sorarsan Müslümanlığın olmaz ki. Sonra diyor yani iman tazeledim diyor, namazlarıma başladım diyor. Çok dua diyor yani. Bana ne lazım bundan ileri? Ne lazım bundan fazla? Bana dünyayı bağışlasan dünyada mı kalacağım yani? Ölüp gidiyorum işte. Ama bir kişi namaza başlaması beni ahirette kurtarabilir yani. Onu da kurtarsa ben de kurtarır. Kul kula sebeptir. Siz kaç kişiye sebep oluyorsunuz acaba ya? Cemaat böyle bir mesele. Bizim cemaat anlayışımız budur. Niye gelmedi? Arkadaş niye yok? Hastayı ziyarete gitmek. Cami cemaati nedir? Niye namaz beş vakit cemaatle meşru edilmiş? Mutlaka cemaatle kılınacak. Cemaatle kılmayanın namazı noksandır. La salate li cari'l mescid illa fil mescid. Caminin komşusunun namazı ancak camide olur. Komşusu derken işte ezanın sesi geldiği kadar yer komşu oluyor. Niye? Çünkü birbirini tanıyorsun, ediyorsun. Ondan sonra ben hastaysa niye gelmiyor bu arkadaş? Hasta mıdır? Öldü mü? Kaldı mı? Birbirine faydan oluyor dünya ahiret. Şahit oluyorsun icabında. Kurtulan öbürünün elinden tutacak. Birbirine şefaatçi de olmak var bu işte. Yani ennaci minna yehuzu biyedehi diyor Evliyaullah. İçimizden kurtulan kardeşinin elinden tutacak. Söz mü söz? Söz mü söz? Bakarsın anandan babandan bir şefaat, bir yardım, bir sevap alamazsın da işte burada, bu yolda giderken, gelirken tanıştığın, arkadaş olduğun, Allah için sohbet arkadaşı, haç arkadaşı, ümre arkadaşı, hayratta, hasenatta arkadaş olduğun insanlar, tabi dernekler, vakıflar bu manada, ehli sünnet olanlar bu manada yardımcıdır birbirine yani. Bunlar ahirette de devam edecek bu şefaatler. Şahitlikler. Onun için ben sizi Allah için ziyarete geldim. Böyle niyet ettim. Sahih hadiste buyuruyor ki bir Müslüman Allah için sevdiği bir kardeşini ziyarete gidiyordu. Beni İsrail'de, eski ümmette. Eski ümmette çok aleni işler oluyordu. Bizim ümmette işler hepten gayba kaldı yani. Ayet-i hadise inanacaksın, gözünle görmesen de imanın gaybi olacak. Eski ümmette çok şehadet oluyordu, aleni. O Allah Teala onun yoluna, işte o Allah için sevdiği bir kardeşinin ziyaretine giderken orada bir merdiven basamakları vardı. O merdivenin basamağının üzerine bir meleği gönderdi. Melek insan şekline girmişti. İnsan şeklinde melek karşısına çıktı. Selamun aleyküm, ve aleyküm selam. Dedi, kime geldin, nereye gidiyorsun? O da onu zannediyor insan. Dedi ki, şurada Allah için kardeş olduğum bir zat var. Ben onu Allah için sevmişim. Din için, ibadet için, ihlas ile. Onu ziyarete geldim. Ne kadar yoldan gelmiş. O zaman da yolculuklar kolay değil. İstanbul'dan Bursa'ya Allah için gelmeye kalksan, eski yolculuklarla birkaç gün sürer. Yürümeyle geldiğini düşün. Peki dedi, senin başka bir maksadın yok mu? Dedi, yok. Alacağın yok, yok. Vereceğin yok, yok. Akrabalığın yok. Ben sırf Allah için ziyarete geldim. Peki de. O zaman ben de sana şunu müjde ediyorum. Allah-u Teala beni gönderdi buraya. Ben Allah'ın meleklerindenim. Allah Teala, sen Allah için bir kardeşini ziyarete geldin. Onun için Allah Teala senin bütün günahlarını affetti. Bunu da benimle sana haber olarak gönderdi diyor. Şimdi herkese melek gönderirler mi? Göndermediler. Birine gönderdiler. Bu hadiseyi tescil ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en sahih kütüb-i sitte'de bu geçer. En sahih kaynaklarda bunu haber verdi mi bize? Verdi. Artık daha melek gelmesine lüzum var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem melek gelmesinden daha doğru habercidir, değil mi? Ona daha fazla inanıyoruz. O zaman bu niyetle çıkacaksınız yani. Şimdi Allah için Müslüman kardeşlerimi ziyarete gidiyor. Aldı bir niyet. Bir de ona ilim, işte ayet hadis okunacak, ilim meclisinde bulunacağım. İkinci niyet, ilim meclisine çıkan, daha adımını atmadan, ilim meclisine gidiyorum diye kapıdan adımını atmadan af olur diyor hadis-i şerifte. Geçen okudum perşembe sohbetlerinde. Tabii televizyondan, radyodan dinleyene bu müjde yok. İlim alır ama bu müjdeleri alamaz. Çünkü neden? Adım atacak ya. Daha adım atmıyor. Ancak zıp zıp düğmeyi açıyor. Adım atmadan olmuyor. Bak, adımını atmadan af olur diyor. Ondan sonra hemen cealese alime ve kendime cealese men. Zâru alime ve kendime zâru. Bir ilim ehline ziyarete gitse beni ziyaret etmiş gibi olur. Meclisinde otursa benim meclisimde oturmuş gibi olur. Çok. İlerisi de var. Musafahatı var. Aynı sofrada yemek yemesi var. Vesaire. Onları yapamasak da Allah için meclis kuruyoruz işte burada. Yani öbürleri imkanımız yok musafaha şuna bunu. Eskiden bir çorbalarını içiyordum. Şimdi ona da gelemiyorum. Vaktim yok. Şimdi davet ediyorlar. Allah razı olsun. Aylardır gelemiyorum. Yani geliyorum. Buradan işte bir su içiyoruz, soda içiyoruz, gidiyoruz. Hacı Efendi bana zemzem verir bir yolda. Her gün giderken burada zemzem içerim. Elhamdülillah. Şimdi oturmak yeter. Sohbet. Allah için kuruldu. Allah için kalktık. Ve racülen tehabba fillah işte maale ve teferrak aleyh. Seb'atun yuzillumullah fi zilli yevme la zille illa zillu. Allah'ın gölgesinden başka gölge olmadı. Ahiret gününde o kadar zor bir gün. Yedi kişinin gireceği gölge Allah'ın gölgesinde. Bir kişi de hangisidir? Allah için birbirini sevenler, Allah için bir cemaat halinde toplananlar ve Allah yolunda işte zikirle, duayla ayrılanlar. Bizim bu yaptığımız nedir? Bu gelmenin, gitmenin neticesi nedir? Bu değil midir? Allah için birbirini sevmesek ne işimiz var burada? Ben Allah için sohbete gelenleri Allah için seviyorum. Allah Resulü siz de şahit olun. Bu sevgi beni getiriyor. Sizi de bu sevgi götürüyor. Ondan sonra da ayrılıyoruz. İnşallah. Af olarak ayrılıyoruz. Meştema kavmun fî beyti min buyutillah. Yetlûne kitâballâhü tedârasûnû beynû. Allah'ın evlerinde toplaşanlar, Allah'ın kitabından ayetler okuyanlar, hadis-i şerifleri müzakere yapanlar, illâ hafetumul melâike, melekler onları çepeçevre etrafını kaplar. Ve gâşiyetumur rahme, Allah'ın rahmeti onları kaplar. Denizin balığı kaplamasından daha fazla kaplar. Balık denizin dışını kaplıyor, içini kaplamıyor. Allah'ın rahmeti bizim içimizi dışımızı kaplamış. Ve zekerullâhu fîmen indi. Ve nezelet aleyhimus şekîne. Onlara feyiz yağar, huzur yağar, bereket yağar, nur yağar. Ondan sonra kalbin huzur buluyor, kalbine rahatlık geliyor. Buradan çıkıyorsun, dertlerini unutuyorsun, tasalarını unutuyorsun. Psikolojik sorunların geçer. bıkkınlığın, yılgınlığın. Unutursun yani. Hanımla mı kavga etmişsin, çocukla mı kavga etmişsin, her şeyi unutursun. Sohbet adamı her şeyi unutturur. Ondan sonra gidersin. Hanımların aklı olsa sizi hep sohbete gönderir. Hiç olmasa ahlakı düzelir, huyu düzelir veyahut da efendim morali düzelir, gelir belki bana daha iyi davranır diye. Hanımların akıllı olsa hep sohbete gönderir. Çünkü sekinet demek yatışma demek. Şimdi bütün millet sinir hastası gibi ya, psikolojik. Herkes barut. Korna çalanı çıkıp tar tar tar tarıyor ya. Millet üşütmüş yani. Geçim derdi, bilmem ne, beyinler gitmiş. Ayet dinleyen yok, hadis dinleyen yok. Hoca diye çıkarttıkları adamlar, ilahiyatçı proflar. Onlar da öyle. Kader yok, şu yok, bu yok. Şimdi yine bizim Üsküdar Belediyesi sempozyum yaptı bugün. Perşembe konuşsaydım mahvedecektim de perşembe sohbete çıkamadım. Üsküdar Belediyesi El Baraka'da sponsor oluyor. Ne atlıyorsun be El Baraka mübarek adam? Bir baksana ki profesörün adı ne? Orada en az 8-10 tane profesör, 3 tanesi sabıkalı. Bir Şaban neydi? Düzlü müydü? Yok, Ankara'daki. He? Arı? Ulan nasıl Ali diyorsun? Alı diyorsun, ben de anlamadım. Şaban Ali. Ha, mübarek. Şimdi o Şaban Ali, KonTV'de o zaman şey yapmıştık, yıkamıştık. Sesini arkadaşlar videoya koysunlar. Bizim Yunus yapsın o işi. Sesini bulduk yani. Yahu diyor, çocuk diyor, araba çattı, öldü diyor. Gidiyorsunuz babasına diyoruz ki, işte Allah'ın yazısı, sabret kardeşim falan. Ne yazısı diyor ya? Allah diyor, ne bilir diyor çocuğun ne zaman öldü. Yazıması yok diyor ya. Kader inkar ediyor. Bu adam Ankara İlahiyat'ın itikat profesörü. Baş idi yani. Şimdi de öyleyse. Bu adamı çağırmışlar. Öbürü Mustafa Öztürk. O Karar Gazetesi'nde de yazıyormuş meğer ya. Bu Karar Gazetesi ne iştir, ne ayaktır bilmiyorum. Orada da yazıyormuş o Mustafa Öztürk. Tefsir profesörü. Ne diyor? Ya ne diyor, bizim Osmanlı'da bir cihat uydurmuş ilahi kelimetullah, Fransa'ya kadar dayanmış diyor ya. Fransa'da senin ne işi var diyor ya. İşleri güçleri diyor, saldırmak diyor. Ben diyor Hristiyanlarla empati yapıyorum diyor. Haçlılar diyor Kudüs'ü kurtarmak için geldi. Hiç olmazsa Haçlıların orada Meryem Anası var diyor. Onlar diyor Allah için geldiler o zaman diyor. Ben onlarla empati yapıyorum. Mustafa Öztürk yazısı var kitabında, şeyinde, dergide yayınlanmış Diyanet'in şeyinde. Yazısı var. Bu adamı çağırmışlar, onu çağırmışlar, bunu çağırmışlar. E şimdi böyle profesörler devamlı televizyonlarda cirit atıyor şu an. Öyle mi? Beyaz TV ne yaptı? Bir Ramazan boyunca Mehmet okuyanla milletin bütün itikadını ifsat etti. Bir Ramazan. E şimdi onun için sol kanal, bilmem ne kanal, bilmem ne kanalı bırak. Bizim Müslüman zannettiklerimiz milletin imanını bozmak için vazife almış gibi ne kadar ilahiyatta bozuk adam var, onlar çıkarır. E şimdi bunları dinlemek ilim meclisi olur mu? Bunları dinleyenin morali düzelir mi? Bunlara sekinet yağar mı? Adam kaderi inkar eden adam, alın yazısını inkar eden adam beladan kurtulur mu? Men amene bil kader emine minel keder buyuruyor hadis-i şerifte. Kadere inanan kederden kurtulur. Allah Teala Kur'an'da buyuruyor. Kul len yusibena illa ma kataballahu len. Başınıza ne bela geldiyse, Habibim söyle ki, ya size Allah ne yazdıysa başınıza o geldi. Bunu Allah yaptı. Allah sizin yarınız, yardımcınız. Anandan babandan çok seven Allah. Sana zarar yapmaz. Çocuğunu öldürdüyse, vardır bir hikmeti, razı gel Allah'tan diyor. Bunu Kur'an teselli veriyor. Sen ne diyorsun? Adamı boşuna kandırıyorlar, çocuğun ölmüş diye diyor. Allah yazmış. Ne yazmış diyor? Yazımazı yok diyor. E böyle dersen bu millete ne olur? Kadere inanmayan kederden kurtulabilir mi? Başına her gelende Allah'a itiraz eden Müslüman olabilir mi? E durum bu. Onun için biz ehli sünnet ilim meclislerini artıracağız. Bu müjdeler ayet hadis okuyanlaradır. Martuval okuyanlara değil. Hikaye okuyanlara değil. Her programda taslamanı çıkartıyorlar. Kur'an'ı yüzüne okuyamaz. Arapça bilmediğini kendi itiraf ediyor. Bizim dinimizin bütün metinleri Arapça, Bu adam din adına konuşuyor. Bir kişi de demiyor ki sen kulüvallah mana veremezsin. Ne konuşuyorsun? Diyen yok. Onun için bu milletin itikadını bozmakla görevli, bu FETÖ'nün tabii 20-30 senelik diyalogçuluk, kadercilik, kaderi inkarcılık, Şia, Vehhabilik, bütün bunları topladığın zaman bu millet hala nasıl bu kadar Müslüman kaldı buna da şaşırıyor. Çünkü bu kadar bozan varken bir tane yapan nasıl başarılı olabilir? 1000 tane yapan olsa bir tane bozan hepsini yıkabilir, değil mi? Şu Bursa'nın hepsini 2 bombayla adam götürür. Ama Bursa yapana kadar kaç yüz senedir milletin canı çıkmış bu kadar eseri. Ama yıkmak için bir kişi bombaları yerleşir, her taraf gider. Fekeyfe. La yukâmü yukâbim elfü bânim bihâdim. Fekeyfe yukâmü bânim vâhidun bi elfü hâdim. Alaeddin Efendi babamız okurdu bu ibareyi. Yani 1000 tane yapan bir tane bozana dayanamaz. Ya 1000 tane bozana bir tane yapan ne yapsın? Ben de kendim haşa bir kişiyim demiyorum. Çok hocalarımız var. Allah sizden razı olsun. Ehl-i sünnet alimlerimizden. Yani illa Efendi Hazretleri talebesi bu kapının adamı olması şartı yok. Hangi kapının adamıysa ehl-i sünnet olmak şartıyla başımızın gözümün üstüne yeri var. Biz cemaatçılık yapmayız. Cemaata mensup olmak başka, cemaatçılık başka. Çılık iyi bir şey değil. Biz ehl-i sünneti öne alırız. Benim en yakınım ehl-i sünnet olmasa ben onu tutmam. Dışarıda hiç tanımadığım adam ehl-i sünnet, ben ona hürmet ederim. Onun için niyet, başta tashih niyet, niyeti düzelteceğiz. Çıkarken ne niyetle çıktık? Niye geldik? Niyet nasıl dağılacağız? Derdimiz neydi? İşte Allah yolunda kardeş edinmek. Ekseru minel ihvan fiddin. Dinde kardeşlerinizi çoğaltın. Bu emre uymak için birkaç Müslüman tanırım. Tanışırım, Allah için ziyaretleşirim. Allah için ziyaret ederim. İlim meclisinde otururum. Yani ayet hadis dinlerim demektir. Bak 3 tane niyet oldu. Ondan sonra cemaatle namaz kılarım. Bak şimdi yatsıyı cemaatle kıldınız. Cemaatle namaz kılarım, kalabalık cemaat. Sizin mahallenin camisinde bu kadar cemaat yok ki. Ne kadar fazla ama kesiyor. Habbu ilallah azze ve celle. Allah'ın en sevdiği cemaat çokluğu. Bir kişi bir fazla, Mevla daha çok seviyor. 40 kişi olursa duası mutlaka kabul olur. Burada yapılan aminler asla boşa gitmez. Hazreti Ali Efendimiz buyuruyor. La istemu 40 raculen yerfaun eydihi billah azze ve celle. 40 kişi toplanıp ellerini Allah'a kaldırırlarsa ne amin deseler Allah söz vermiş Celle Celaluhu boş çevirmeyeceğim buyuruyor. Bak 40 kişi. Çoğu camilerde 40 kişi var mı yatsı namazında? Bak niyetler görüyor musun? 100 kişinin olduğu yerde mutlaka namaz kabul olunur. Mesela burada 100 kişi de var. Bunlar hepsini mülahaza ederek. Ne oldu? Geldin gittin. Holaya gelip giden gibi olmayacaksın. 5 tane, 6 tane niyet saydım sana. Sen bunu çoğaltabilirsin. Bu niyetler ne kadar çoğalırsa sevabı o kadar çok olur. Cemaat cihetinden ayrı sevap alırsın. Allah kardeşleri yolunda kardeşini ziyaret ayrı sevap alırsın. Benden sonra dua edeceğim Müslümanlara amin diyeceğim der. Ayrı bir mükafat alırsın. Zaten alırsın. Sevaba da lüzum yok. Duan kabul olur zaten. İnnemel a'mal binniyat. Bin niyeti de var Bukhari'de. 6 yerde falan Bukhari rivayet ediyor bu hadis-i şerif. Sırf Bukhari'de 6 türlüsü var. Bu hadis-i şerif. Bütün ameller ancak niyetlerle geçerlidir. Niyetsiz amel yok. Ama maalesef bizim en çok ihmal ettiğimiz şey şu anda niyet meselesidir. Niyet derken, niyet ettim Allah rızası için diyoruz. Ama başka meseleler var. Yan gelirleri kaçırıyoruz. Çünkü niyeti doğru beceremiyoruz. Niyet derken esas mesele ne? İhlas. Sen Allah rızası için demekle Allah rızası için olmuyor ki. Kalbinde 40 tane fırıldak dönüyor. İçine neler geliyor? Şu da gördüğü iyi oldu. Şu da camideymiş, iyi rastladı ya. O da benim cemaata devam ettiğimi anladı. Değil mi? Ondan sonra müftünün kızını mı alacaksın? Efendim imamdan yardım mı alacaksın? Ne niyet ya? Niyetin ne? Her işler ancak niyetlerle geçerlidir. Bu hadis-i şerif. Ve inne ma li kulli imrin ma neva. Herkes niyetini alır. Amelini almaz. 4 rekat namaz değil, 400 rekat namaz olsa. Ömreye gitti, hacca gitti. Mevla ne yazarım buyuruyor? Niyetini yazarım, amelini yazmam. Ne demek amelini yazmam? Niyeti düzgünse amelini yazarım. Niyeti bozuksa ameli boşa gitti. İnne Allah la yanzuru ila suverikum ve esamikum. Velâki yanzuru ila kulûbikum ve niyâtikum. Hadis-i şerif. Allah Teala boyunuza, bosunuza, şeklinize, görüntünüze bakmaz. Veyahut namaz kılıyorsun. Namazın dışına bakar. Dışına baktı, tadil erkan üzere kılıyorsun. Hatimle kılıyorsun. Uzun uzun okuyorsun. Görenler evliya zannediyor falan. Ama Mevla buyuruyor ki, bu bana yetmez. Neden? Milleti kandırabilirsin. Ben kullarımın kalplerine ve niyetlerine nazar ederim. Niyetin mahalli kalptir. Niyet dillen oluyor mu? Dil alettir. Niyet dillen oluyor dersek, dilsiz ne yapacak? Müslüman olamayacak. Niyetin mahalli kalptir. Bir insan niyet ettim Allah'a sen öğle namazının farzına dese, kalbinde öğlenin farzına niyet olmasa namazı geçerli değildir. Farz olan kalbin niyetidir. Dili katmak katmamak, fıkıhta katsan iyi olur diyor falan ama İmam-ı Rabbani Hazretleri onu da uygun görmüyor. Yani namazınkinde ama. Yani dili diyor sünnette yok diyor, sade kalpten niyet etmeli. Dil karıştırabiliyor işi diyor. Kalbi hazır tutmalı diyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri bu usta çok beyanı var. Ben de size hep az sohbetlerde izah etmişim bu konuyu. Ama herkes ittifak etmiş ki niyet kalpte olmadan dildeki niyet geçerli değil. Bunda ittifak var. İhtilaf nerede çıkıyor? Dil söylese mi söylemese mi de çıkıyor. Ama kalpte niyet yoksa amel hiç yok zaten. Onda ittifak var. Herkes niyetini alır diyor. Amelini alır demiyor. Ne buyuruyor? Ela inne fil cesedi mudgaten izâ salihat salihul cesedu kullu ve izâ fesedet fesedel cesedu kullu ela ve hiyel kalb. İnsanın bedeninde bir çiğnemet var. Yumruk kadar çıkar. Çam kozalağı gibi bir şekli de. O düzelirse bütün beden, ceset diyor. Ceset beden demek yani. Bütün beden düzelir. O bozulursa bütün beden bozulur diyor. Kontrol nerede? Orası kalptir diyor. Kalp derken o et parçası demek değil. Akıl ve ruh da nereyle irtibatlı? Et olarak kalple irtibatlı. Yani yer olarak orayla irtibatlı. Onun için kalbin niyetine bakıyorum Mevla buyuruyor. Kalp düzgün mü? Niye geldin bu sohbete? İşte arkadaşların hatırı olsun. Allah'ın rızası yok. Onun bunun keyfi için. Olmadı. Niye geldin? Ya adamdan borç istedim, adam da vermedi, etmedi. Ben de biraz ondan takılıyorum, namaza abdest edeceğim ya, bana güvensin de para alayım, götüreyim. Niye geldin? İşte adamın kızını istedik de, o da mahalleye sor, oraya buraya bilmem ne. Ne olacak? Ya camide görmüşler mi bilmem ne. Aa Cübbeli Hoca'nın sohbetlerine gidiyor derlerse belki kızı verir. Bizim cemaattansa adam, öyle laflar çok dönüyor. Cübbeli Hoca'nın sohbetlerine ne? Bana soruyorlar, ben ne bileyim diyorum sohbete. Gelenlerden kız verin. Nasıl diyeyim adama ya? Allah Allah. Senin cemaatinmiş diyor. Ya ben cemaatimi ben tanımıyorum ki. Ben toplanıyoruz da burada gidiyoruz. Ben zaten gözlüksüz zaten uzağa göremiyorum. Şuradan adamın yüzünü sor seçiyorum. Gözlüğü de takınca da kitabı göremiyorum. Onun için gözlüksüz konuşuyorum hep. Gözlüksüz de konuştuğum zaman böyle bir duman gibi oluyor önüm. Yalan yok, yanlış yok ben adamı. Nereden tanıyayım cemaate gelmiş? Ondan sonra borç verelim mi, iş yapalım mı, satalım mı, alalım. Ya kardeşim, bizde böyle bir ilişkiler yok. Sen istişare yap, adamı mahallesine sor, tanıyanına sor, değil mi? Ama adam ne yapıyor? Bir çevre yapayım diye. Bazısı böyle 1-2 sene cemaata devam eden var, kızı almak için. Benim bile başıma geldi. Benim bir yakınıma ya oldu bu iş. Adam ne kadar birinci saf takıldı ya. Ne kadar birinci safta gitti ettin eş. Hayırlısı aldı gitti kızı da. Çok da memnun olmadık. Ama ne yapacaksın? Çok da memnun olmadık ama Bayağı da bir cemaati kandırdı. Ya dediler sen niye bu işe evet demiyorsun? Ya bir istişare ediyorum. Allah! Demedikleri yok memleket. E tevbe edemez mi? E kardeşim ben de sonradan tevbe edene ne lüzum var? Baştan tevbe etmişi buluruz yani. Falan şey demedik yani. Bizim çok tafımız geçmedi o işte ama ön saf takıldı adam senelerce ya. Onun için Mevla kalbe bakarım buyuruyor. Niyet et, ne niyet ettin? فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Mekke'den herkes hicret etti, geldi Medine. E niye geldi? Allah'ın rızası için geldi. Allah'ımız farz etti hicreti, o zaman emretti diye geldi. Niye geldi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem? Medine'ye göçtü. Artık Mekke'de yok bir nebi. Onun yanına gitmek lazım. İslam'ı öğrenecek çünkü. Ona vahiy geliyor. Vahiy merkezi neresi? Oraya gidecek. Kalktı evini barkını malını mülkün bıraktı. Geldiler. Tabii hep Allah için geldiler muhacirler. Ama tabii fire veriyor. Hicreti Allah ve Resulü için. Hepsi mübarekler, muhacirun oldular. Ve sâbikûne levvelûn minel muhacirîn vel ansâr vellezîne tebe'ûn bi ihsân radıyallâhu anh ve radu'an. O muhacirlerin ilkleri Allah onlardan razı, onlar da benden razı diyor. Ya ilkleri derken muhacirlerin hepsi demektir. Ama Müslümanların ilkleri oluyor o tabaka zaten. Çünkü hicret edenler Mekke'de ilk Müslüman olanlardır. Sonra Medine'ye bir adam geldi. Mekke'den muhacir. Herkes mübarek olsun maşallah tebrik ediyorlar. Camide Safa falan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buradan biraz işkillendi. Yani bu adam nasıl geldi ya? Pek gelecek tipte değil. Dedi sorun ona dedi bir. Bir deşin bakalım yani niyeti neydi? İşte kimler gittiyse yanına falan muhabbet esnasında laf lafı açtı falan. Ya maşallah hiç de beklemezdik sen nasıl geldin falan. Ya sorma dedi bir karıya aşıktım dedi. Ümmü Kays isimli bir kadına. O dedi Medine'ye gelince dedi ben dedi Mekke bana dar geldi dedi. Ha öyle mi dediler. Tamam tamam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Herkes Allah ve Resulü'nün muhaciri. Bu da Ümmü Kays'in muhaciri. Tamam mı? Ve men kânet hicratuhu ilâ dünyâ yusîbuha imrâetin yetezevvecuha ev yenkihuha da var. Fe hicratuhu ilâ mahacerayle. Kim çıktı Allah yoluna geldi bir yere gitti. Mesafe kat etti. Cihada çıkan yok mu? Gazaya çıkan yok mu? 3 ay, 5 ay Allah yolunda görüntü öyle. Müslüman ordusuyla giden yok mu? Hatta orada yaralanan yok mu? Hatta orada ölen yok mu? Her ölen şehit midir? Zahiren şehit muamelesi yaparsın. Ama Mevla ne biliyor? Kalbine bakarım buyuruyor. Ben kalbine bakarım. Sen kalbini göremezsin. Sen zahire göre hüküm ver. Şehittir de tamam. Çünkü Müslümanların ordusunda savaşırken ölmüş şehittir. Müslümanlar bunu böyle diyebilir. Kimse ne diyemez? Ben rüyada gördüm. Dün gece bu adamın kalbi bozuk. Böyle bir şey hüccet olur mu? Delil olur mu? Olmaz. Sana vahiy gelmiyor ki kardeşim. Senin rüyan seni bağlar. Karar veremezsin. Ama Mevla verir karar. Kim bir dünyalık mal ve ganimet almak için? İşte menfaatkar, borç, harç, kız. Yahut bir kadınla evlenmek için hicret ederse yani işte o zaman Medine'ye gelmek meselesi var. Şimdi de herkesin kendine göre bir faaliyeti var. Hacca gideni var, ömreye gideni var. İşte yardım vereni var, hayır yapanı var, cami yapanı var. Değil mi? Ne niyetle yapıyor bunu? Onun da hicreti ne niyetle hicret ettiyse ona sayarım Allah buyuruyor. Kadına ise kadına, paraya ise paraya. İtibar itibar, şöhret şöhret. Desinler, beğensinler. Ben de ne buyururum? Sen bu millet sana cesur desin diye harpte atıldın ön safa. Bu millet sana cömert desinler diye bu kadar para verdin hayra. Bu millet sana efendim ne alim, ne hafız, ne güzel kıraat ediyor, tilavet ediyor, ne güzel vaaz ediyor. Ne hoca bu adam desinler diye fıkıh okudun. ilim tahsil ettin, hafızlık yaptın. E bu da sana dendi mi? Dendi. Sen desinler diye yaptın. Bu da millet tarafından dendi mi? Fakat kıyle zâlike, bu da dendi. O zaman Mevla buyurur, benden ne istiyorsun şimdi? Cennet istiyorsun. Ne yüzle cennet istiyorsun? Benden alacağın yok ki. Niyetin gerçekleşti zaten. Ve bu adam kıyamet günü cehenneme atılacak ilk üç kişi kim? İlk üç kişi kim diyor? Ebu Hureyre radıyallahu anh. Şüfey Hazretleri tabiinden radıyallahu anh. Medine'ye girdim diyor. Baktım millet toplanmış, bir adamın etrafında şey diyor. Ben de tanımıyorum diyor. Medine'ye gelmiş. Dedim bu zat kimdir? Bütün millet toplanmış etrafına. Dediler ki Ebu Hureyre'dir radıyallahu anh. Aa, Ebu Hureyre bu mu dedim. Oturdum sohbete. Dinledim Ebu Hureyre radıyallahu anh. Hadis, hadis, hadis, hadis. Yutmuş. Ondan sonra efendim rivayetler bitti. Cemaat yavaş yavaş dağıldı. Şu sesleri durdurun da şunlara bir oyun parkı yapın Ercan Efendi. Şurada çocuklara bir oyun yeri yapın. Bir de başlarına vazifeli koyun. Hem anaları falan geldi mi çocuklarından rahat ederler. Bayağı bir teşkilatınızı artırın ya. Burası büyük bir organize. Başkan, başkan mübarek. Başkan bir şeyden kaçmıyor ki. Yapalır diyor Allah'ın izniyle. Başkan ciddi adam Allah'ın izniyle. Allah nazardan muhafaza etsin. Yaparsınız inşallah. Yok, çocuklar da rahat ederler onlara. Anneleri de düşünmez onları. Kadınlar da geliyor çünkü buraya. Onun için. Efendim, çınlama yapıyor çünkü ben de kulağım başım tıkalı. Ondan sonra baktım cemaat dağıldı diyor. Böyle bir yerde ders veriyordu. Kendi eviymiş diyor. Ben de dedim yaklaştım diyor. Tek ben kaldım diyor. Ya Bavru Ere dedim diyor. Allah hakkı için dedim diyor. Bütün hakların sahibi, hakları hak yapan, hakkın hakkı için dedim diyor. Ne istiyorsun demiş. Ya bir hadis bana söyle. Allah ondan bana fayda versin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den direkt sen işittin. Kimse de işitmedi. Bir tek senin bildiğin, ben diyor çok bir hadis. Yani özel bir şey olsun, ben de diyor diyeyim ki bunu bir tek ben duydum falan. Mübarek öyle bir niyet etmiş. Da dedi ki diyor, yapacağım yapacağım. Tamam tamam dedi diyor. Tamam dedi diyor. Tam şu evde Resulullah'la beraberdik diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şu evde biz ondan beraberdik. Kimse de yoktu. Bir ben bir Resulullah vardı. Sallallahu aleyhi ve sellem, başka sahabeden birisi de yoktu diyor. İşte o Şüfey Hazretleri nakletmese bunu bize kadar gelmeyecek. İkimiz diyor. Bu hadis Müslim'de var. Nesai'de var. Tirmizi'de var. Hepsi var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu hadisi rivayet etti. Şöyle buyurdu diyor. Derken bir içini çekti. Yaptı. Bayıldı. Ondan sonra diyor bir zaman geçti. Ne oldu dedim ya diyor. Ayıldı diyor. Tamam tamam sana bir hadis rivayet edeceğim dedi diyor. Bir daha bir içini çekti diyor. Bir daha bir bayıldı diyor. Baktım diyor yüzün üstü düştü diyor. Bu sefer kaldırdım kendime yasladım diyor. Tuttum diyor falan. Sonra bir daha ayıldı. Yüzünü sildi, şu bir şeyler yaptı falan. Tamam, şimdi sana bir hadis-i şerif rivayet edeceğim dedi diyor. Çünkü neden? Hadis-i şerif o kadar tehlikeli ki. Hadis-i şerifi anlatmadan evvel tehlikesini şey ederek, ahireti düşünerek, sahabe-i kiram böyleydi kardeşim. Bizim gibi gelin size bir şeyler anlatayım diye böyle hareketler yok. Bayılıyordular. Üçüncüde diyor, başladı hadis-i şerife. İşte ne buyurdu? اِنَّ اللّٰهُ تَعَلَى يَنْزِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيَقْضِيَ بَيْنَ الْعِبَادِ Allah kulları arasında hüküm vermek için Mahkeme-i Kübra'yı açar. Kıyamet gününde. Tecellis, karar tecellisini indirir. Ve evvela kim çağrılır? Hafız ve alim olan birisi çağrılacak. Niye sen Kur'an okudun? Ben sana Kur'an'ı kolay ettim mi ettin? Hafızlık nasip ettim mi ettin? İlim nasip ettim mi ettim? Evet. Ne yaptın? Mevla ona soruyor. فَمَازَا عَمِلْتَ ف۪ي مَا عَلِمْتَ وَيَا عُلِّمْتَ Bu kadar ilim sebebi verdim sana. Bunları ben nasip ettim sana. Ne amel ettin, ne yaptın? Ya Rabbi, geceleri teheccüd kılardım, gündüzleri Kur'an okurdum, devamlı tilavet yapardım. İşim gücüm Kur'an'la amel etmek oldu benim. Öyle mi? Kezep de. Yalan söyledin sahtekar. Sen bunları niye yaptın liyukale? İnneke kariun. Sen ne kıraatçısın, ne hafızsın, ne alimsin. Ya zaten alim malim piyasada çok azaldı. Yalnız Kur'an kıraatıyla uğraşanlar, o işte para var ya biraz. Alimlikte pek para yok. Efendim, mevlüte çağırıyor, cenaze oraya çağırıyor, buraya çağırıyor, iyi de hafız falan. Hiç dini imanı olmayan sosyete bile en iyi okuyanları çağırıyor. Zarflar da bol, ya, yemek de yağlı oluyor biliyor musun? Sen karisin, ne güzel okuyorsun diye bunu yaptın. Onun için inne münafık yâzil ümmetile kurra'uha. Benim ümmetimin münafıklarının ekserisi hafız olup da çok güzel okumaya merak edenlerde olur diyor. Münafıkların ekserisi bunlardan çıkar diyor. Kıraat ilminde, şimdi onun için bakıyorum da haşa tenzih ederim, kimseyi kastetmiyorum. Allah şahidim olsun, kimseyi kastetmiyorum. Ama kıraat ilmi çok prim yapıyor. Şu anda da kıraata çok. Çünkü neden? Tefsir, hadis, fıkıh köşede kaldı yani. Dinleyen yok ki. Ama Kur'an'ın güzel oku, aşere, vücüh, çatlat bir ayın, sekiz elif çek, bilmem ne. Zaten çoğu da yanlış okuyor da o daire da. Ondan sonra dinleyenler de bir mest olsun. Ne okuyor be diyor. Geçen bir hacı abi bana öyle yaptı. Ne okuyor adam be dedik. Çıkarttı bana videosunu izletme. Hocam ne? Mekke'nin imamı gibi okuyor dedi. Bak dinle dedi. Mekke'nin imamı yanlış okuyor zaten dedim. Yapma ya dedi. Mekke'nin imamı durulacak yerde geçer, geçilecek yerde durur. Dördü sekiz çeker. Mekke'nin imamları çok güzel okuyor Mekke. Aa öyle mi dedi? Bir de baktım. Bu dedim, bu da kötü taklitçiymiş dedim. Bu onu da yapamamış dedim ya. Ama şimdi herkes meraklı bu kıraat işine. İlim o kadar merak yok. Yani ilimde çok para yok. Neden? Allame-i Cihan olsan adam ne dedi bana? İmam-ı Azam gelse vaaz ettirmem dedi. İmam dedi bunu bana. Hem de bir tutam sakal var. Niye dedi? Müftü yasak etti dedi. Şimdi biz bu Bursa müftülerinden neler çektik zamanında? Molla Arap camini kapattılar. Akşam yatsı millet namaz kılamadı. Biz girersek çıkmıyormuşuz. Cemaatta doluyor ya. İmam müezzini de çıkaramıyor. Senelerce burada Zeki diye bir müftü vardı. Ne Zeki'ydi o ya? Neler etti bana o Zeki? Soyadını da deme ya. O kadar denir mi? Ya. Biz burayı niye yaptık şurayı? Kötü komşu adam mal sahibi yaptı. Bursa'da gezmediğimiz yer kalmadı. 40 senedir kadro bekleyen camiye kadro vermiyorlar. Biz bir hafta gidiyoruz. Cemaat doluyor, ihvan doluyor. Ertesi aya kadar kadro veriyorlar. Çünkü imam gelince dernekler beni istiyor. Ama imam gelince memur adam ne yapsın? Müftü diye konuşturmayacaksın. E ne yapayım ben namaza girdi millet çıkmıyor. Cami kapat diyor akşamdan evvel diyor. Molla Arap'ı kapattılar akşam yatsı. Bilmiyorum sen de gençtin o zaman haberin var mı? Ben ne? Eski kaşarım ben. Sen ne? Başıma gelmeyen yok benim. Benim başıma gelmeyen yok benim. Adam diplomam yok. Bir şeyim yok. Değil mi? Şu anda Bursa'da camide beni vaaz ettirir miler? Ettirmezler. Asla. Hakkımda açık veya gizli kararlar vardır. Ettirmezler. Niye? Diyanet reisinin hakkında konuşuyorsun. Seni ettirir miler ya? Tabi ettirmezler ya. Onun için ilimde şey yok. Şu anda ilimde para yok. İtibar yok. Ama kıraatta iyi para var. Benim ümmetimin ekserisi münafıklarının kurradan çıkar diyor. Te'avvedu billahi min cübbil hazen. Üzüntü kuyusundan Allah'a sığının buyuruyor. Üzüntü kuyusu. Dediler ya Resulallah ve ma cübbül hazen. Üzüntü kuyusu nedir? Biz bu öyle bir kuyu duymadık. Burdu vadin fi cehenneme yeteavvedü minu cehennemi kullevmi sev'ine merra. Cehennemde bir kuyu var, derin vadidir. Her gün cehennemin diğer tabakaları 70 kere Allah'a sığınıyor bizi buraya atma diye. Dediler ya Resulallah kim girecek oraya? El kurra'ul mura'une bi'amal. Gösteriş yapan kıraatçılar. Niyet, niyet, niyet. Niye hafız oldun? Niye okudun? İşte ses dersi alıyorum, şu dersi alıyorum. Al. Zeyyinül Kur'ane bi asvatikum. Seslerinizle Kur'an'ı süsleyin buyuruyor. Ziynetlendirin buyuruyor. Allah Teala Kur'an'ı güzel okuyan bir kulunu dinlediği kadar hiçbir şeyi dinlemez buyuruyor hadis-i şerifte. Kur'an'ı ihlas ile. Ama televizyonda demiyor. Bir gece diyor kalkar da teheccüd vaktinde kıraatını güzel yaparsa Mevla onu dinlediği kadar alemlerde hiçbir meleği bile dinlemez diyor. Evet. İnne Allah leye ezenu likari'il Kur'an. Kur'an okuyanı dinler. Ama burada riya yok. Neden? Teheccüd vakti kime riya yapacaksın? Karıya mı riya yapacaksın? Hanım da diyecek ki sesli okuma ya, bizi de uyandırıyorsun diyecek. Zaten bir de fırça yiyeceksin yani. Onun için millet uyurken de sesli oku demedik. Durumun müsaitse. Komşuyu da bağırıp da uyandırmaya lüzum yok. Yerin müsait, ortamın müsait. Dağdasın, yayladasın. Asıl. Asıl gitsin. Bir ezan oku, her şey şahit olsun. Hadis-i şeriftir, Buhari'dir. İnne öyle la esma'u meda savtil müezzinu insun ve la cinnun ve la şeyun illa şeyde lehu yevmel kıyam. Müezzinin sesini diyor, insan duysa, cin duysa, ağaç duysa, taş duysa, hepsi kıyamet günü şahitlik edecek. Sahrada namaz kılarken, imam olduğun zaman 4000 melek arkada saf olur diyor. 4000 melek cemaate uyar. Sesli oku zaman. Sesli namazsa, öğle namazında sesli okunmaz tabii. Sesli oku diyor. Bir insan akşam namazını kendi kılsa tek başına sesli okuyabilir mi? Okuyabilir. Sesli namazı tek de kılsa sesli okuyabilir. Melekler saf olur diyor. Ama or niye sahra diyor? İhlas var, sahrada kimse yok. Aslanlara mı gösteriş yapacaksın? Tilkiye mi gösteriş yapacaksın? Yaylada oku. Ha gece gece oku, teheccüde oku, namazda oku. Burada ihlas var. Kur'an'ı. Hem millete de okurken çirkin oku demedik. Peki sen kendi başına okurken nasıl okuyorsun? Millete okurken nasıl okuyorsun bakalım? O ayrıma bakarsak çıkar mı bu iş meydana? Çıkar. Yahu imamlara bakın, imamlara. İmamlar Fatiha'yı sesli okurken kaç saniyede okuyor? Üçüncü, dördüncü rekatta sessiz okurken kaç saniyede okuyor? Yarı yarıya inmiyorsa ben bir şey bilmiyorum. Bakın bakın, bütün camilere bakın. İhlas neydi? Ekallus sıdkı istiva'us sirri vel alaniye. Bir adam iyi niyetli mi, doğru ve dürüst mü Allah'a karşı? Bunun en azını nasıl anlarsınız diyor. Herhalde harisi muhasibi olacak. Radıyallahu anh buyuruyor bunu. Gizli ile açık aynı olacak. Gizli okuduğuyla açık okudu. Kalbi ile dışı. Görünen ne görünmeyen tarafı. Aynı olacak. Nerede? Daha milletin önünde bile, ben bunu dedikten sonra biraz hizaya gelenler başladı. Tabii ki riya içinde olsa boş ver. Riya babul ihlas. Riya ihlasın kapısıdır. İmamlar şimdi ben bunu deyince bütün cemaatın önüne bir kıstas koydum, bir ölçü birimi koydum. Kalbini bilemeyiz ama o kadar da armut toplamıyoruz yani. De okurken öyle ne biçim bir Fatiha okuyorsun gürül gürül. Üçüncü rekatta sessiz, yarısı kadar küt aşağı. Ne olacağız? Niye senin gizli okuduğundan açık okuduğun aynı dakikayı tutmadı? Aynı harfler değil mi? Fatiha 7 ayet. 6'ya mı indi? Senin şeyin niye indi dakikan? Saniyen niye indi? Efendi Hazretleri ne kadar? Yahu derdi, Sübhane Rabbiyel Azim okuyoruz ya rüküz dedi. Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel falan. Yahu derdi, Sübhane Rabbiyel Azim derken derdi, Sübe var ya Arapçada, ne diyorsun ona? He? Kalkale mi diyorsunuz? Ha, kalkale, vurduruyorsun oraya. Sübe. Çünkü süb deyince biraz şey oluyor. Sübe, doğrusu bu, tecvid şart. Derdi ki, Sübhane Rabbiyel Azim derken, oradaki kalkaleyi bile atlamayın derdi. Sübhane. Meseleyi görüyor musun? Aa! Namazdan sonra çekilen o 33 Sübhanallah'lardan. Acaba bir tane denk geliyor mu yani? Süp süp süp süp süp süp adam gidiyor. Allah Allah. Yani hiç hasın, Elifi, Metti tabisi, Allah'ımızın ismi şerifi. Öyle ya, Sübhanallah. Sen lah lah lah lah gidemezsin ya, haşa. Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah. En azı bu da. Bundan sonra. Ben bu milletler nasıl baş edeceğiz ya? Bunlar 33 çekiyor, ben daha 10'u bitirmemişim. Bana da diyecekler, sen evhamlısın. Ne evhamlıyım ya? Her şeyin bir şeyi var, dakikası var. Onun için niyetlerinizi tasfih edin. İşin başı niyet. Bütün ameller niyetlere bağlıdır. Bu hadis-i şerifi 700 muhaddis rivayet etmiş. 700 muhaddis. Ve İmam Şafii radıyallahu teala buyurmuş ki bu hadis-i şerif İslam'daki 70 hükmün sebebidir. Yemin konusunda giriyor, zihar konusunda giriyor, talağında giriyor, kefaretinde giriyor, abdestinde giriyor, namazında giriyor, mahkemede giriyor, kadının verdiği hükme giriyor. Bütün ameller niyetlere göre de. Yani hesabını yaptığın zaman 70'i de buluyorsun, 700'ü de bulursun yani. O 70 de temelleri yani. Yoksa içinde 70'in içinde bir 70 daha çıkar. Bunlar niyetin önemini beyan için söylüyor. İmam Ebu Davud Hazretleri, büyük muhaddis radıyallahu anh, ne buyuruyor? Ameller niyetlere göredir. Hadis-i şerifin nisfu din, İslam'ın yarısıdır diyor. Bütün İslam'ın yarısı, çünkü neden? Ne kadar amel yapıyorsan, İslam için yapılan bütün ameller, haccı, ömresi, abdesti, guslü, tahareti, akdi, nikahı, İslam'ın bütün meselelerini topladın mı? Topladın. Bunların hepsinde niyet geçerli mi? Geçerli. O zaman bir dışta görünen amel tarafı var, bir de kalpte bulunan niyet tarafı var. Ne oldu? Yarı yarıya oldu. İç tarafı niyet olduğu için bu hadis ne oldu? İslam'ın yarısı oldu. Her amelde niyet var, niyet de kalpteyse bitti. Her amelde niyet var, o zaman her amelde bu var. Hatta ulema buyuruyor ki, niyetin amelden hayırlılığı var. Üstünlüğü var. Meşhur hadis-i şerif hepiniz biliyorsunuz. Niyetül mümini hayrun min ameli. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Ne demek amelinden hayırlıdır? Şu demek. Sen niyetsiz amel etseydin kabul müydü? Değildi. Peki amelsiz niyet etsen kabul oluyor mu? Oluyor da nasıl oluyor? Namaz kılmaya niyet et, mani yok kılma. Onu demedik herhalde. Men hemme bi hasenetin felem ya'melha kütübet lev hasene. Say hadis. İyi bir amel yapmaya niyet ettin mi? Ettin. Mani çıktı, yapamadın. Mani çıktı, yapamadın. Sen bu sene Ramazan'ı bekliyorsun, dört göz böyle oruç tutacağım. Recep orucu tutacağım dedin. Recep ayı geldi, sen hastanelik oldun, komalık oldun. Tutamadın. O ne, aynı sevap yazılıyor mu? Yazılıyor. Bak amel yokken niyet sevap kazandırdı mı? Kazandı. Ama niyet yokken amel etseydin, Recep'in tümünü tutsaydın, niyetin bozuk olsaydı, sevap var mıydı? O ne oldu? Müminin niyeti amelinden hayırlı oldu. Geçmiş ümmette Beni İsrail'de çok işler oldu tabii. Hadis-i şeriflerden nakledilince bunu biz görebiliyoruz. İbn Hacer Heytemi Hazretleri bunları alıyor. El Fethül Mübin, Ali'l Kari Resailinde alıyor bunu. Şimdi bir zat çok kıtlık olmuş. Ümmet açlıktan, kıtlıktan geçemiyor. Bir dağın yanından geçiyor. Kum tepesi yani ama yığın böyle bir bayağı bir tepe. Bedir'de var öyle kum tepeleri. Kum tepesinin yanından geçiyor. İçinden geçirdi ki. Keşke bu kum tepesinin hepsi yemek olsaydı. Bütün ümmet açlıktan kırılıyor. Ben de bunun hepsini böyle nasıl olsa bütün millet bana muhtaç. Hepsini soyarım, mecbur sıraya çekerim, paraları toplarım değil. Hepsini sadaka verseydim. İçinden geçirdi ha, bir şey yok. Uludağ'ın yanından geçerken keşke bu yemek olsaydı, bütün fakirlere verseydim demen gibi. Hiçbir şey yok. Ama o zaman Allah Teala peygamberlere hemen vahyederdi. Git şu ümmetine söyle. Peygamber bunu bilmez. Mevla'dan vahiy görüyor. Allah Teala zamanın peygamberine vahyetti. Kullu İnne Allah kabile sadakatek. Feşekker alek, feghafer alek, featak sevabe el cebel külli ta'amen, levkâne ta'amen fetesaddakte bihi. Git benim okuluma söyle ki Allah senin sadakanı kabul etti. Sana teşekkür etti. Senin günahlarını affetti. Bu dağın tümü yemek olup da bu kadar acı doyursaydın ne verecektiyse aynısını da sana sevabını ihsan etti. Adam da şaşırdı etti. Ben dün dedi böyle bir şey düşündüm. Kimsenin haberi yok. Konuşmak bile konuşmadım dedi. Nasıl niyet? Ben şimdi niyet ediyorum. Benim bu niyetim var. Siz de şahit olun. Allah riyadan muhafaza etsin. Elimden gelse niyet ediyorum. Bu milleti tek tek bulacağım. Kapı kapı gezeceğim. Herkese İslamiyet'i, Ehl-i Sünnet'i anlatacağım. Hepsinin cennete gitmesine sebep olmak istiyorum. Niyetim budur, Allah şahittir. Gücüm yetmiyor. Gücüm yetmiyor. Allah şahitliğinizi ahirette de nasip etsin. Ha, benim niyetim budur. Çünkü bunlara yemek vermekle, Uludağ yemek olsa da fakirlere yedirsem daha da azabilirler. Ben şimdi ondan ziyade ahiretlerini kurtarmaya niyet ettim. Siz de yemeğe niyet edin. Anladın? Vazife taksim yapalım. Hepsini de ben niyet etmeyeyim daha. Siz de fakiri düşünün, Myanmar'ı düşünün, orayı düşünün, burayı düşünün. Keşke imkanım olsa 500 bin Myanmarlıyı ağ gibi, paşa gibi yaşatsam şöyle Müslümanları. Niyet edin, niyet edin. Niyet etmekte de kalmayın. Oraya giden yardım kurumlarına da arayın, sorun tabii ki. Elinden geleni yap, gelmeyene de niyet yap kardeşim. Elinden geleni yapmadan da niyet olur mu? Ama elinden gelen nedir? 3-5 fakirin 2-3 günlük ekmeği ise. Ama niyetin ne yapabilir? 500 bin kişiyi de ağırlamaya niyetin yetebilir. Niyet geniştir. Müslüman niyetiyle mükafat görecek. Yani innemel amal bin niyat. Niyetine göre. Ama elden gelmiyor işte. Ne zaman gidiyorduk eskiden. Bütün düğünlere gidiyordum, derneğe gidiyordum, cenazeye gidiyordum. Evine çağırıyordu adam, çocuğuma bir şey anlat gidiyordum. O efendim şunlara biraz zaten gidiyordum. Ama ben yaşlandım, hasta oldum. Gücüm yok, vaktim yok, bir şeyim yok. Ne yapacağım şimdi? Ama Allah niyetimizi biliyor. Bu niyete göre bize muamele eylesin. Kurban olduğum fazl-ı keremiyle. Evet. Ne buyuruyor? Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Tebuk muharebesi 1000 kilometre. En sıcak zamanda susuzluktan parçalandılar. Develeri kestiler. Devenin karnındaki suyu içip yaşamak için. Halbuki deve onlara tank kadar lazımdı. Fakat deveyi kestiler. Devenin içinde su birikiyor. Bayağı bir su topluyor içinde. O suyu içip yaşamak için. O kadar zor bir muharebeydi. Dönerken sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? İnne bil medineti ekvâmen mâ sirtum mesîran ve lâ kata'tum vâdiyen illâ ve hum ma'kum. İllâ kânû ma'kum. Kâlû ve hum bil medîne. Kâle ve hum bil medîne. Ey benim ashabım! En çok da Tebuk'ta toplandı. Vefatına çok yakın aylar. 10 bin falan var. Bütün topladı götürdü. 3 kişi geri kaldı da biliyorsunuz hakkında ne ayetlerindi. Kâb ibn-i Malik Hazır. Yani çok acayip bir şey. Tebuk'ta herkes seferberlik yaptı. İmtihan. Harp de olmadı. Rumlar döndüler. Görünce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem azimliliğini döndüler. Harp olmadı ama yol zaten harpten beter. 1000 kilometre o sıcakta, en sıcak zamanda gittiler geldiler. Su yok, yemek yok, bir şey yok. Münafıklar da geldiler biliyor musun? Münafıklar da birkaç kere Efendimiz'e suikast teşebbüsü var. Vadiden yuvarlamak için falan. Tebuk yolunda da bayağı suikastlar da oldu yani. Çok münafık işi de var. Tam yoldan dönüyorlar buyurdu. Ey benim ashabım! Siz şu anda biliyor musunuz? Medine'de öyle arkadaşlarınız var. Hangi vadiyi geçtiyseniz, hangi güzergaha uğradıysanız, hangi sıkıntıyı çektiyseniz, hangi sevabı aldıysanız, hepsi sizinle beraber oldular. Aa, dediler ya Resulallah, onlar şimdi Medine'deyken mi böyle oldu? Buyurdu, evet. Ve hum bil Medine'de habesehumul uzru. Onlar özürlerinden dolayı geri kaldılar. Ama idi, kördü, gelemedi. Topaldı, yürüyemedi, gelemedi. Manileri onları engelledi. Ama niyetleri bizimle beraber gelmekti. Aynen siz neredesiniz, onlar oradadır buyurdu. Ne oldu bu şimdi? Amelsiz niyet kazandırıyor muymuş? Çünkü neden? Mani var. Onun için amelsiz niyet kazandırdı. Evet. Allah-u Teala kalbe bakıyor. Yani ne demek? İhlasa bakıyor. Sen sırf onun için niyet ettin mi? Ona bakıyor. Gerisini Allah'a bırak. Ne burada estaizu billah okuduğu maatinde dersin başına. Ve ma umiru, kullarım hiçbir şeyle emrolunmadılar. İlla ancak tek emir. Tek emir ama altında bütün İslamiyet var. Liyabudullah. Allah'a ibadet yapacaklar. Kulluk yapacaklar. Nasıl yapacaklar? Peygamber gönderdim, kitap indirdim, öğrenecekler. Namazı, abdesti, guslü, orucu, haccı, zekatı, sadakayı, fitreyi, fidyeyi, işte evlenmeyi, boşanmayı, neyse benim dinim var. Bunların hepsi bana kulluktur. Bana kulluk edecekler. Kulluğun teferruatı çok. Ama işin ruhu ve temeli nedir? Muhlisine leuddin, ibadeti sırf bana tahsis edecekler. Asla bir şey bulaştırmayacaklar ve karıştırmayacaklar. Nasıl olacak bu ya? Allah Allah. Karıştırdın mı Mevla'da atıyor seni. Çağırdı, ne sordu ona? Gel bakayım. Sana bu kadar ilim öğrettim, hafızlık nasip ettim, hocalık nasip ettim. Ne amel ettin? Şu kadar Kur'an okudum, şu kadar ibadet yaptım. Kezep de yalan söyledim. Sen ne güzel okuyor desinler diye yaptın. Fakat kıyla zâlik. Bu da dendi mi? Dendi. Benden alacağın yoktur. İntalikû bilenler. Atın gidin cehenneme buyuracak. Melekler hemen orada dinliyorlar. Allah Teala buyuruyor, yalan söyledin. وَتَقُولَّهُ الْمَلَاكَةُ كَزَبْتَ. Hemen melekler de söylüyorlar. Kezepte, yalan söyledin. Biz Allah'a inanırız, sana inanmayız diyorlar. Ne işler olacak ahirette ya? Ebu Hureyre 3 kere burada bayılı bayıldı hadis. Ondan sonra ikinci kimi çağıracaklar? Mal ve zenginlik sahibi, hayır sahibi, hayrat sahibi. Yazıyor ya kapısından, sahibul hayrat vel hasenat. Sahibul hayrat da bakalım Allah indinde hayrat mıdır, değil midir? Allah onun hayrını senin kabul etti mi, etmedi mi? Değil mi? Öyle tuvalet yaptırıyor, şey yapacak, falan canın hayratıdır. Ne yapacaksın tuvaletin kapısına yazıyorsun? Var ya bir tane Namık Kemal'in hikayesi işte. Kadın yapar hayratı, gazi uratı def için yazmış üstüne. Namık Kemal de altına bir şey yazmış, özelde konuşuruz onu yani. Bilmem ne edeyim senin hayratına demiş, ilk defa ben keyif için demiş yani. Kardeşim, isim yazarak nereye varacaksınız? İsimlerle nereye varacaksınız? Bu ihlassız münafidir yani, işi karıştırır yani. Ha sen öldün, bir şeyden haberin yok da senin adını yazmışlar, Allah onu sana sormaz. Veyahut adını yazmak da haramdır, günahtır demedik ama daha adını yazmadığımız işlerde bile ihlası bozduk da adımız yazılan işte nasıl ihlası temin edeceğiz? Hemen on sonra camiye yazıyor, bir yere yapıyor, bir şey yazıyor. Bu odayı şu tefriş etti, şu hastaneyi bu yaptı falan. Bunlar hayırdır, tamam hayırdır ama paran da çok. Mevla çağıracak. Gel bakalım. Elem vessi aleyke hatta edâke la tehtâci lâ ahedin. Sana ne kadar geniş imkanlar verdim. Seni kimseye muhtaç etmedim. Bu kadar mal mülk yığdım sana. Femâ zâmilte fîmâ âteytüke. Sana verdiklerimde ne amel ettin? Ya Rabbi diyecek, fakirleri doyurdum, küntü asilur rahime ve tesaddeku, akrabamı gözettim, sılay rahim yaptım, fakir fukara bırakmadım, hepsine hayır yaptım. Kezep de, yalan söyledin diyecek. Ve tekullül melâketü kezep, bütün melekler diyecekler, yalan söyledin diyecekler. Şahit. Çünkü Allah Teala buyuracak ki, sen bunları niye yaptın? Bu adam, لِيُقَالَ اِنَّكَ فَعَلْتَ ذَٰلِكَ لِيُقَالَ اِنَّكَ جَوَادٌ inne fulanen cevap, falan adam ne cömert ya, ne hayır sahibi ya, amma yedirdi milleti ya, 5000 aşure dağıttı ya, ne cömert adam desinler diye yaptın. Millet dedi mi senin için ne cömert adam? Dedi. E tamam, aldın. Aldın. Niyetin çıktı. Bana ne istiyorsun? Benden ne cennet istiyorsun? İntalikû bilenler. Atın gidin bunda cehennem. Ondan sonra üçüncü kim çağrılacak? Şehit. Görüntüde şehit. Ne tehlikeli iş ya. Ne tehlikeli iş ya. Canını veriyorsun. Bundan öte bir şey var mı? Ama bu nefis ve şeytan öyle bir fitnecidir ki adama desinler, arkadan cesur desinler diye canını bile verdirir ha. Ya bana arkadan dedi deseler de ben duymadıktan sonra neye yarar? Ben niyazi olmuşum, gitmişim yani. Manyak mıyım, neyim? Bari yaşayayım, biraz daha yiyeyim, içeyim demez mi adam? Nefse şeytana uyandan daha manyak yoktur yani. Bunu böyle şey olur mu ya? Niyetini düzelttin mi kardeş? Nereye gidiyorsun? Sen ne yaptın? Sana bu kadar imkanlar verdim. Ya Rabbi daha ne yapacağım? Sen inni umirtu bil cihat fe kateltu hatta kutiltu. Sen cihat emretmedin mi? Ettin. Ben de senin emrine gittim, savaştım. Sonunda şehit oldum. Kezep de yalan söyledi. Ve tekulul melaketu kezep. Bütün melekler diyecekler yalan söyledi. Mevla buyuracak. İnneke kutilte kateltu hatta kutilte liyukal inneke ceriun. Sen niye bu kadar savaş yaptın? Bütün millet baksa, vay anasını. Ne saldırdı be? Ne önden atladı be? Ne cesurmuş be? Fakat kıylelek zalike. Dendi mi? Dendi. Sen onu da işitmedin. Hiç olmazsa öbürü, herkes acabi elini öptü, sahibül hayrat ve lesanat diye geçindin. Bir şiştin, bir kabardın, bir şeyler oldu yani. Öbür ikisi bir şeyler oldu. Öbür hafız zarfları götürdü, zerdeleri götürdü, yağlı falan yedi etleri. Sen ne yaptın? Avanak, salak. Mevla buyuracak. Mevla salak demeyecek yani. Ben konuşuyorum öyle. Mevla salaktan beter edecek yani. İntalikû bilennâr. Götürün bunu da cehenneme. Ya Ebâ Hureyre dedi diyor. O Şüfe-i Hazretleri'ne anlatıyor. Sonra diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dizlerime vurdu diyor böyle. Elini vurdu dizime diyor. Ya Ebâ Hureyre. Haulâ'i selâse evvelu halqillâhi tüse'aru bihimun nâru. Yarın mahşerde insanlar içerisinde bu kadar Karun'u, Firavun'u, Şeddad'ı, Haman'ı var iken, bu kadar gavur gelmiş geçmiş iken, zalim geçmiş iken, bu gösteriş, bu niyet bozukluğu o kadar büyük bir kebair ki, ilk olarak bu üç gösterişçi Allah'ın huzurunda davet edilip mahkemesi karara bağlanacak ve cehennem bunlarla tutuşturulacak. İlk üç budur diyor. Ben sana ne anlatayım dedi Ebu Hureyre Hazretleri. Sonra bu hadisi aldı o Şüfe-i Hazretleri. Gitti Hazreti Muaviye'ye. Hazreti Muaviye Şam'da. Muaviye radıyallahu anh sahabe-i kiramın ulularından. Müslümanların dayısı. Değil mi? Ümmü Habibi annemizin kardeşi. Hiç sevmezler Şia bunlar değil mi? Hazreti Muaviye hiç sevmezler. Sahabeyi sevmeyeni Allah da sevmez, Resul de sevmez. Sadece Şia değil, Hayrettin Karaman da sevmez. Haberiniz olsun. Bir Hayrettin Karaman var, o da sevmez. Sevmediğini de gazetede yazıyor yani. Sevmiyorum diyor sahabeyi diyor. Muaviye'yi sevmiyorum diyor. Sahabeyi demiyor da, Muaviye kim? Radıyallahu anh, vahiy katibini. Bak Hazreti Muaviye'nin nasıl adam olduğunu bu hadiste gör. Müslim'de de geçiyor bu, sahih. O Şüfe-i Hazretleri geldi bu hadisi Ebu Hureyre'den aldı ya, taşıdı işte. Geldi Hazreti Muaviye'yi anlattı, dedi ki böyle bir hadis duydum ama sen duymuş olman mümkün değil. Çünkü dedi ki Ebu Hureyre dedi ki benden başka kimse yoktu. Hadis-i Şerif'i anlattı. Hazreti Muaviye başladı ağlama ama ağlıyor. Artık ağlamak onu tüketti. Yanındakiler dediler ki, ya halifeyi öldüreceksin dediler. Emirül müminin ölecek. Ne uğursuz adamsın, getirdin bir hadis okudun adam ölecek dediler ya. Kardeşim ne bu kadar bu konuyu açtın? Ya ben ne konusu açtım dedi. Bir hadis duydum. Geldim hadis rivayet ettim. Benden Resulullah Efendimiz böyle tebliğ edin, ben tebliğ ettim. Ya ne kadar. Şimdi bir ağasına, paşasına, müdürüne, neyse, aşağısından yukarısına gitsen sana böyle bir hadis okuyorum desen, o da sana ne der? Kendine sakla der. Hazreti Muaviye Emirül Müminin bütün o zaman İslam devleti dünyanın başkomutanı o. Emirül Müminin, müminin emiri. O kadar ağladı ki ölüyordu. Bayıldı, şey ettiler, yüzünü sildiler, suyu ettiler falan falan toparlandı. Dedi ki yahu bu adamlar mahşerde bu hale gelirse bizim halimiz ne olacak dedi. Sadakallah ve Resulü, Allah ve Resulü doğru söyledi. Ben de sana dedi bir ayet okuyayım. Bu hadisi şerifi tasdik ediyor. Aynı manada ayetler. Estağfirullah. Men kâne yuridul hayâted dünyâ ve zînetehâ nüveffî ileyhim. Nüveffî ileyhim a'mâlehum fîhâ ve hum fîhâ lâ yubhasûn. أُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارِ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا ف۪يهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Her kim dünyalık isterse, dünyanın zinetine, süsüne kavuşmak isterse, yaptığı amellen, namazla, oruçla, zikirle, sohbetle, tedrisle, öğretmekle, okutmakla, neyse. Derdi dünyalık ise, maaş ise, geçim ise, efendim, o olur. Bir vazife yaparsın, bir maaş verirler, o olur. Ama niyetin olmamalı. Niyetin olmamalı. Derdi dünyalık ise, amellerinin karşılığını dünyada tas tamam veririz. Yani dünyada ona denilen denilir, meti alır, para alır, övgü alır, itibar kazanır. Ama dünyada da diyor, hiç eksiğini bırakmam. Tas tamam veririm ki alacağı kalmasın ahirete diyor. İşte bunların ahirette alacakları ancak nedir? Ateştir diyor. Ve dünyada yaptıkları iyi görünen ameller ahirette silinmiş gitmiştir. Ve yapar oldukları güzel ameller görünenler hepsi batıldır, boşa gitmiştir diyor. İşte dedi Hazreti Muaviye Efendimiz, bak bu ayette bunu söylüyordu. Şimdi biz burada 40 da varız, 100 de varız, birkaç yüz de varız. Dinleyenler de vardır belki yüz binler. Çin'e kadar dinleniyor bu sohbet. Bir dua edelim değil mi? Edelim mi? Bir kabul hakkımız var, buraya gelmişik madem. Her dakika gelemiyoruz, kaç aydır gelemiyoruz. Amin. Sohbet bitmedi ha. Ara amin yapıyoruz. Mübarek, ara sıcak yapıyorsun, ara sıcak. Ara çay, beş kahve şeyi çayı ara ara ara. Arada bir dua yapıyoruz. Ne diyorum? Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil A'lel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Erhamer Rahimin. Ya Erhamer Rahimin. Ya Erhamer Rahimin. Ya Hayyu ya Kayyum. Ya Bedi'as Semavat vel Ard. Ya Zel Celali vel İkram. Ya Zel Celali vel İkram. Ya zel celali vel ikram. Ya Rabbi bu fakir 5 yaşımızdan beri kafam başımdayken bu yaşa kadar okumak, sohbet etmek, evliyaullah'ı sevmek, onlara hizmet etmek, dinimize hizmet etmek, görünüşte hafızlık, ilim bir şeyler görünüşte yapmaya çalıştım. Bu kadar kardeşimiz uzaktan yakından gelen ve dinleyenler, onların da salih amelleri var. Kalpler senin elinde, kalplere sen vakıfsın. Kurban olduğum sana Allah'ım. Geçen geçmiş. Yanlışlarımız, karışık niyetlerimiz olduysa şu saatte affeyle ya Rabbi. Mağfiret eyle ya Rabbi. Geçmiş hesabı kapat ya Rabbi. Yeni defter aç ya Rabbi. Ya Rabbi bu saatten sonra bugün dahil okuduğum Kur'an, okuduğum aşk, okuduğum ayet, dinleyenler, ne amel edenler varsa hepimizi kurban olduğum gösterişten muhafaza eyle. Kalbimizi salih eyle. Kötü niyetten muhafaza eyle. Desinler, beğensinler, aklımıza getirme ya Rabbi. Rızanı, gözümüzü, gönlümüzü rızanı tahsile dik ya Rabbi. Amin. Kalbimizi senin rızana yönelt ya Rabbi. Amin. Ölene kadar gösteriş nasip eyle. Amin. Nasip eyleme, şirkten muhafaza eyle. Amin. Gizli şirkten, açık şirkten muhafaza eyle ya Rabbel alemin. Biz bu kalbimize malik değiliz. Kulların kalpleri senin kudretindedir. Tasarrufun tahtındadır. İstediğim tarafa çeviririm buyuruyorsun. İstediğim tarafa çeviririm. Bütün kulların kalpleri benim yedi kudretimdedir. Sen böyle buyuruyorsun. Biz de kendi elimizde bir şey yok. Madem bizim kalplerimiz senin yedi kudretindedir, hayra çevir ya Rabbi. Amin. Salaha çevir ya Rabbi. Amin. İhlasa çevir ya Rabbi. Amin. İhlas ile müşerref eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi ahirette zayi olmaktan muhafaza eyle. Amin. Rezil olmaktan muhafaza eyle. Amin. Yalan söyledin buyurulmaktan muhafaza eyle. Ya Rabbi, amin. Ya Rabbi yalancı çıkarma ya Rabbi. Amin. Rezil rüsvay etme ya Rabbi. Amin. Dost düşman huzurunda rezil etme ya Rabbi. Amin. Allah'ım kurban oldum. Rahmetine sığındık. Amellerimiz beş para etmez. Rahmetine sığındık. Bize sana yakışan muameleyi yap ya Rabbel Alem. Bize layık olduğumuz muameleyi reva görme ya Rabbel Alem. Şu aminleri boş çevirme ya Rabbi. Amin. Hazreti Ali Efendimiz diyor 40 kişi el kaldırdı. Hep kaldırdık ellerimizi. Ne olur boş çevirme ya Rabbi. Amin. Sen bize hak verdin, söz verdin. Bu hakkınla senin verdiğin hak hürmetine istiyoruz. Bizi zayi etme ya Rabbel Alem. Allahümme amin Allah'ım. Amin ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi sahbihi sellem. Amin. Yani bir dudağının hürmetine bir de baktın ahirette af olmuşuk ya. Oluruz, oluruz inşallah. Oluruz. Yani ümitsiz olmayalım. Ama tehlike büyük. Tehlike büyük. Sahabe-i kiram bayılıyorsa, ağlamaktan ölecek duruma geliyorsa, bu ihlas konusunda biz tabii ki yani ne kadar daha ağlamamız lazım ama bizim kalpler katılaşmış, gözdeki gözyaşları damarları kurumuş. Kaya gibi olmuş. Kaya. İnternetler bizi mahvetmiş. Haberler, reklamlar bizi kaplamış. Geçim derdi bizi, cehalet sarhoşluğu bizi sarhoş etmiş, ayyaştan beter etmiş. Biz şimdi işte bütçeyi nasıl denkleriz, ayı nasıl çıkarırız, borcu nasıl öderiz, çoluk çocuk bir şeyler istiyor derken bir de baktık ahirete gideceğiz derken ne yapacağız? Mevla da bizden ne isteyecek? İbadet isteyecek. Yetti mi? Yetmedi. Beş vakit namazım var, orucum var, haccım var. Çıkarttık piyasaya. Defterimizde ameller gözüküyor. Ama Mevla ne buyurdu? Sadece ibadet emrettim ama muhlisine levdin. İbadeti sırf bana mı yapmışlar, bir şey mi karıştırmışlar? Buna bakacağım diyor. Onun için biz karışık iş ister miyiz? Kendimize yapılsın. Birini çağırırlar, bizi çağırıp da bir de birini bizden habersiz çağırınca ne diyoruz? Lan ben de beni çağırdığını gelin, bir de başkasını da çağırmış. Görüyor musun adamı diyoruz? Hemen moralimiz bozuluyor. Bize bir şey hediye verilse, bir şey verilse, sütün içinde bir şey karışsa beğeniyor muyuz? Bizim için yapılan bir işte başka bir plan daha ortaya çıktığı zaman bozuluyor muyuz? Bozuluyoruz. Ya ben de zannettim sen beni sevdiğin için böyle yapmıştın. Meğer başka bir menfaatın daha varmış. Sonra çıktı. Nice insanlar böyle. Hoca ela agah olun. Uyanın, haberdar olun. Lillahiddinul halis. Halis din. Karışıksız din. Katışıksız din. Ha? Ve innelekum fil en'am le'ibra. Hayvanlarda sizin için ders var, ibret var. Üskikum ma fi butunya. Onların karnında ne var? İşkembe var. Orada ne var? Min beyni fersin. Pislik var, gübre var. Ve demin öbür tarafında kan var. Biz onların arasından size içiriyoruz. Ne içiriyoruz? Lebenen. Bir süt ki halisan. Ne gübreden bir şey karışmış, ne kandan bir şey bulaşmış. İkisinin arasından çıkıp da bu kadar mı bembeyaz olur? Sa'igalli şaribin. İçenlerin boğazından takılmadan geçiyor. Siz de bana ne şeytan yecrimin ibn Adem mecraddem kan damarlarınızda gezen o şeytan ile gübreden daha pis olan nefsin arasından bir namaz çıkarın, bir ibadet çıkarın, bir zikir çıkarın, bir sohbet çıkarın, bir hizmet çıkarın. Onda ne nefsin ne şeytanın iştiraki, şirkette hissesi olmasın. Bana ortak olmasın. Ben Mevla buyuruyor. Ne ağne şurakani şirk. Sizden bile bazıları var ki benim ortağa ihtiyacım yok, ortak istemem, bilmem ne hareketler yapıyorsunuz. Ortaktan münezzeh olan sadece benim Allah buyuruyor. Ne oldu? Femen amile amelen eşrake ma'a gayri teraktu ve şirku. Bir amel yaptı, namaz, abdest, ibadet. Başkasını da onda kattı, karıştırdı. Niyeti bozuk etti. Onu da terk ettim. Şirkini de terk ettim. Ahirette benden alacağı yok. Onun için niyetlere önem verip insan sorgulaması lazım. Yani niyetini sorgulaması lazım. Sorgularsa Allah'ın izniyle ve her işte güzel niyeti becerirse, su içeceğim şimdi. Niyet ya, suda ne niyeti ya suda? Biz besmeleyi bile unutuyoruz da, niyet mi kaldı? Niyet ettim ya Rabbi, su içmeye mi diyeceğiz ya? Ya kardeşim, sen anlamıyorsun mu? Burada bu suyu içerken eğer niyet edersen ki, ben buradan arabaya benzin almak gibi bir şey. Böbrekler başka türlü kuracak. Ben bu suyu niye içiyorum? İbadete kuvvet için. Su içmesem ibadetim noksan olur. Efendim, yemek yemesem belim doğrulmaz. Birkaç gün aç kalsam kıyamda duramam. Uyuyacağım şimdi. Niye uyuyorum? Şimdi uyumadım. 10 saat, 20 saat, 30 saat ne olacak? Ondan sonra sabah namazı, öğlen namazı dümdüz 5 vakit gider. Ben uyuyorum ki namaza kalktığımda ne okuduğumu ağzımdan çıkanı kulağım duysun. Uykulu adam Allah affet beni derken kendine söver. Ağzından çıkanı kulağı duymuyor ki, sarhoş gibi. Şimdi her meselede niyet var mıdır o zaman? Niyete göre sevap var mıdır o zaman? Var. Biz o zaman bundan sonra yapacağımız işlerde niyete önem vereceğiz. Şimdi mesela, hanımı kaç senedir yediriyorsunuz siz? Bilmiyorum, sizi mi hanım yediriyor da belli değil. Kim çalışıyor sizin evde acaba? Onu bilmiyorum. Bizim evde ben çalışıyorum. Irgat gibi de çalışıyorum. Sabaha kadar da çalışıyorum. 25 senedir hanımı yediriyorum. Çocuklarım da var, onları da yediriyorum. Biraz da fazla yediriyorum yani. Neyse. Allah bereket versin. Yediriyorum. 25 senelik fatura o. Şimdi bu fatura çıksa, ben bunlarda hiç niyet etmedimse, ne olsun, hanımın canı sağ olsun. Sevap var mı ahirette? Bir şey yok. El elde, cep cepte. Peki ben ne yapsaydım? Size de tavsiyem. Henüz evlenmemiş olanlar, onlar hesabı geriden başlatabilir, ibreyi geriden açabilir. O bakımdan ölene kadar çok da kazanabilir. Biz bilmiyorum, niyeti becerdik, beceremedik. 25 sene evvel de ben bu hadisleri biliyordum. Ayrı dava da işte, mesele niyet. Bukhari hadisini, اِذَا اَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى اَهْلِ Bir adam hanımına, çocuğuna harcama yaptığı zaman. Yapıyor musunuz? He? Ekmek alıyorsun, şunu alıyorsun, sebze aldırıyorsun, meyve aldırıyorsun, üzerine alıyorsun, başına alıyorsun, giyineceğini alıyorsun. İnşallah haram ve günah şeyler almıyorsunuzdur, değil mi? Almazsınız, o kadar da enayi değilsiniz herhalde. Ama verirsin para da o gider, çocuk bir şey eder, onu Allah bilir, sen ne yapacaksın? Şüpheleniyorsan az ver. Ölmeyecek kadar ver. Şüpheleniyorsan, bira mı alıyor, ne alıyor, bir şeyler alıyor. Şüpheleniyorsan, ölmeyecek kadar ver, çok verme. Baktın ki dürüst çocuktur, namazında, abdestte falan ihtiyaçları tabii ki verir. Şimdi bir adam çoluğuna çocuğuna masraf etti, harcama yaptı. Ya hoca, bundan normal bir şey mi var? En doğalı bu zaten, yapacak. Peki niyet yapıyor mu diyor. Eğer o parayı kazanırken ve o parayı, o masrafı öderken, o harcamayı hanımına, o parayı verirken derse ki ya Rabbi, sen bunu bana eş ettin, bu çoluk çocuğu da bana nasip ettin, bunların da geçimini bana yükledin, ben de gayret ettim, helalından kazandım, ben senin rızan için bu harcamayı yapıyorum derse, fevvelehu sadaka, ahirette bütün harcamaları sadaka defterine geçer. Niyet etseydim şimdi ben var ya, sahibul hayrat vel hasanat olmuştum. Niyeti beceremediysem, yandık gitti. Para da boşuna gitti demeyelim, hiç olmazsa çoluk çocuk yedi de. Sevap bakımından boşa gidiyor o zaman. Belki niyet de becermiştirimdir canım, o kadar da şey cahil de değilim ama niyet kalp ister, şuur ister, akıl ister, fikir ister. Kafasını kiraya verenlerin niyeti olmaz. İlimsiz, şuursuz niyet olmaz. Niyetsiz sevap olmaz. Ne buyuruyor Mevla Estağfirullah? İnne fî zâlike lezikrâ limen kâne lehu kalbe. لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَ السَّمْعَ وَشَهِيدٌ Kur'an'da zikir var, Kur'an'da vaaz var, Kur'an'da öğüt var. Benim dinimde nasihat var. Kime diyor? Kalbi olanlara. Kalpsiz adam mı gezer? Ama Mevla buyuruyor, bu kullarımın çoğunun kalbi yoktur. Niye? Aklı yok, kalbi yok. Allah da Celle Celaluhu kulağı yok. Eğer diyor kalbi hazır iken kulağını da benim ayetlerime, ilimlerime verirse, ama kalbi hazır iken, yoksa burada oturmuş ben bas bas bağırıyorum, kalbi burada değil, ona da nasihat yok diyor. Kalbi hazır iken. Allah ne buyuruyor yani? Kendine gel ya abi, kendine gel. Bırak şimdi evde ne var, yarın ne var, hele bir kendine gel. Ahirete gidiyorsun, ahiret var. Belki eve gidemeden ahirete gideceksin kardeşim, sana ne soracak var yani? Bir niyetini düzelt. Ya Rab ben bundan sonra düzeleceğim. İçkiyi kumarı bırakıyorum. Varsa beş vakite başlıyorum. Ya Rab bir niyet ettim. Ya Rab sana söz verdim. İlim dinleyeceğim. Ayet hadis dinleyeceğim. Boş işleri bırakacağım. Kurban oldum. Bana mühlet ver. Bana imkan ver. Bir niyet et. Bu gece ölsen niyetinle kazanırsın. Sen neye niyet ettin? 40'a kadar böyle bir rastgele giderim. Evlenene kadar der. Evlenir 40'a kadar. 40 oldu 60'a kadar. Ondan sonra mezara kadar. Zaten 60'a kadar da seni çoğunu beklemezler. Çoğu da 40'ta 50'de gider. Ya senin baştan niyetin bozuk. Bu insanların çoğunun niyeti ne biliyor musun? Bir zaman daha günahlardan imkanım varken yapayım. Nasıl olsa tevbe kapısı açık. Tevbe kapısı açık da senin nefesin açık mı kardeşim? Ezra Aleyhisselam kırklağına bastığı zaman güneş batıdan doğmasına lüzum yok ki. Senin tevbe kapın kapandı. Memma tefekat kıyamet kıyamet. Sen ne bekliyorsun kıyamet ne zaman kopacak? Hala kıyamet ne zaman kopacak soruyor. Yahu kardeşim, kıyamet kopma daha var. Allah'ın izniyle var. Bu bini görür. Bu bini görür diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Bu bin ne? 1439'a girdik. Bu bini çıkarırız yani. Anla işte, kıyamet var diyorum sana. Öyle Mehdi'yim bilmem neyim diyen sahtekarları boş verirsiniz Mehdi'yim. Numaracılara. Veyahut da Mehdi çıkmış, Mehdi yaşıyor. Nerede yaşıyor? Mehdi çıkmış, nerede çıkmış? Böyle bir şey yok bunlar. Uydurukçu insanlar ya. Hazreti Mehdi çıkacak, İsa Aleyhisselam da inecek. Ama bunun vakti saati var. Şu andaki bu yüzyıl zaten geçti. Ama hadis-i şeriflere göre önümüzdeki yüzyıllarda bir iki yüzyıl geçiyor. Onların çıkışı 800'leri geçer. Yani 1800'lerde. 1800'lerde. Zaten onların da dönemi 40 sene birinin, 40 sene birinin 80. Ondan sonra da ne kaldı? 120 sene de güneş batıdan doğduktan sonra var. Ondan sonra seyreyle gümbürtüye. Kıyamet kopacak. Ama ben kendi kıyametimle öne, efendim, kendimi bağlamam lazım. Ben şimdi ölsem bu gece kıyametim kopacak. Kardeşim, namazım, abdestim, bana soru olacak. Ben bunu telafi edemeyeceğim, tedarik edemeyeceğim, düzeltemeyeceğim. Niyetimi de düzeltemem. Ölen adam daha niyetini düzeltebilir mi? Bitti. Ya en kolay bir şey söyledim size bu akşam. Bari niyetimizi düzeltelim de ölmeden evvel. Allah bizde bir iyi niyet görsün. Hala şu kadar sene daha ben bu günahı yaparım diye niyet edilir mi ya? Ben şu kadar sene daha bu yollarda giderim. Sonra dönerim nasıl olsa diye niyet olur mu ya? Ya hoca ben de tutturamıyorum. Ben de tutturamıyorum. Merak etme, ben tutturdum da mı sana konuşuyorum? Ama en azından niyetim, bir günah yaparsam da hemen peşine pişman olup bir daha yapmamaya karar ve bir istiğfar ediyorum yani. E sen şimdi günahı da günah bilmezsen, günah yaptığına da pişman olmazsan, üzülmezsen, ey Allah'ım beni bu işten engelle diye dua etmezsen, ne olacak? Kurban olduğum günahımızı da bize idrak ettir ya Rabbi, pişman ettir ya Rabbi. Döndürmeme kararlı eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammedin ve alâ aleyhi ve sellem. Böyle olursa Mevla niyetine bakarım buyuruyor. Adam öldü. Mevla bakar. Niyeti neydi? Dönüş yapmak. Ya kardeşim, 99 kişiyi öldüren adam ne oldu? Buhari Müslim'de olmasa, bu hadis Buhari'de olmasa herkes inkar edecek ya. Buhari'de bu ya. Beni İsrail'de ben 99 kişiyi öldürüyor ya. Dediler ki benim tövbem kabul olur mu? Dediler ki falan yerde bir alim var, git ona söyle. Gitti o alime. Dedi ki ben 99 kişi öldürdüm, şimdi benim tövbem kabul olur mu? Ne bozuk adamsın sen dedi ya. Sen tövben kabul mü olurmuş dedi. İyi dedi, seni de öldüreyim de bari dedi. İmamesiyle yüz etti yani. Yine duramıyor ya. Yahu dedi ben nasıl tövbem kabul olmayacak, ben ne yapacağım, cehenneme mi gireyim? Bu adamın hadisesi kıssa değil bu kıssa ama Türkçedeki hikayelerden değil. Bu Buhari'de de olan ayet hükmünde bir hadis. Sahih. Vahiy yani bu. Çünkü hadis de vahidir. Mevla kuluna ne muamele yaptığını Efendimiz'e bildiriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zaman bilmiyor ki o adam. Sonra dedi, sordu ona, sordu buna. Dediler zaten belalı herkesi öldürüyor. Herkes başından atmaya çalışıyor. Dediler ki falan yerde bir rahip var. Eski ümmetlerde rahip demek şimdiki hani sofu yani işte ibadete çekim. Şimdiki sofular zaten sofu soğan yemez, bulsa kabuğunu koyuvermez tabii de şimdiki sofuları bu. O zamanlar hakiki sofu ha. Ondan sonra gönderdiler o zata. O da geldi, baktı bir mağarada ibadet ediyor, sıralı ibadet işte ziyaretine gelen bir şey varsa hemen ona soruyor, cevap veriyor. Hadi git. O ibadetle meşgul oluyor. Öyle insanlarla uğraşamaz. Dedi ne soruyorsun? Dedi beni sana gönderdiler. Niye? Ben 99 kişi öldürdüydüm. He. Sonra gittim birine sordum bir alime. Dedi ki sen tövben kabul olmaz. Onu da öldürdüm. Yani ona demek şey oluyor ki sen de dikkatli konuş. 101 olmayasın. O da dedi ne yapayım öldürürsen ya bana. Ne soruyorsun sen? Ben affolur muyum dedi. O da mübarek ihtiyatlı davrandı. Dedi ki bak dedi şurada dedi bir mağara var. Yani bir tepe var. O tepede Allah dostları toplamış. Kırklar artık neyse. Bayağı bir veliler var dedi. Sen dedi şimdi onlara ulaşma niyetiyle, tevbe etme niyetiyle Allah dostlarının meclisine oturup onlardan faydalanmak, dua almak niyetiyle bir yola çık bakalım dedi. Ümidini kestirmedi ona. Doğru yaptı. Sen o yola çık dedi. Allah Teala'nın mağfiretine ümit kesilmez. Ola ki seni affeder. Onlar da dua ederler dedi. E dedi sen bana dedi hiç olmasa bir yolu öğrettin. Hadi gidelim dedi. Çıktı. Tam yarı yola geldi. Ecel geldi. Canı çıktı. Şimdi rahmet melekleri geldi, azap melekleri geldi. Rahmet melekleri diyorlar ki tövbe etmeye gidiyordu, biz cennete alıyoruz. Azap melekleri diyorlar ki ne tevbesi ya, 100 kişi öldürmüş. Biz bunu cehenneme alıyoruz. Şimdi bu adam böyle af oldu diye siz de birkaç cinayet falan denemeyin yani. Senin tevbe edebileceğin malum değil. Tevbenin kabul edileceği malum değil. Belki birini öldürdükten sonra Allah sana öyle bir lanet edecek ki ebedi tevbe de nasip etmeyecek yani. Onun için Müslümanın kanına bulaşılır mı? Müslümanın haram kanına bulaşmadıktan sonra ne günah yaparsan yap geniş sahada dolandırırım Allah buyuruyor. Haram kana bulaştım mı geniş rahmetimi daraltırım Allah buyuruyor. Hadis-i şeriften alıyorum bunu yani. İnnel müslüme fî füshatin min dini mâlem yaktul müslümen veyahut insane. Bu geniş sahayı daratmayalım. Allah'ın için bize çok rahmeti var. O kadar günahımız var. Rahmet sahamız geniş. Çünkü neden? Haram kana bulaşmamışık elhamdülillah. Ama böyle şeyler oluyor. Adamın başından geçmiş. E şimdi tövbe ediyor. Edecek. Ümidini mi kestirecek? O zaman Mevla bir melek gönderdi. Ne yaptı? Ben geldim aranızda hakem olacağım. Çıktığı yol ile varacağı yolun arasını ölçelim. Ne tarafa yakınsa o tarafın adamı olsun. Çıktığı taraf masiyet tarafı, varacağı taraf tevbe tarafı. Hadis-i şerifin bir rivayetinde de ne buyuruyor? Aslında bir karış çıktığı tarafa yakındı. Dolayısıyla azap melekleri onu alacaktılar. Ama Mevla toprağa vahyetti. Evha ilâ haziyen teba'edî ve ilâ haziyen tekarrabî. Gideceği tarafa vahyetti. Yaklaş biraz. Toprağa böyle gelir hafif. Değil mi? Ne hafif gelir be. Güm diye de gelir. Oyuk açılır hepsinin içine alır. Mevla sallan dedi mi sallanıyor. Daha görmüyor musun? Gidip sallanmıyor muyuz? Yaklaş dedi şuraya. Yaklaş. O tarafa dedi çıktığı tarafa biraz uzaklaş. Melekler ölçtüler. Mevla zaten toprağı ayarladı. Fevecedû ilâzi ekrabe bi şibrin. Gideceği tarafa bir karış yakın düştü. Fegafarallah. Rahmet melekleri aldı götürdü. Allah adamı affetti. Niyet neydi? Niyet. Sen buraya gelirken niyet neydi? O adam oraya giderken niyet neydi? İlla da tevbe edeceğim. Allah dostlarını bulacağım. Onların sohbetinde duasını alacağım. Rabbim beni affedecek. Bunun için gidiyor. Niyet bu. Mevla bu adama niyetine göre muamele etmese, bu adam kurtulacak tarafı mı var ya? Ya şimdi tabii bu adam kurtulduysa biz de kurtuluruz diye bayağı bir ümitlendik mesela, ben ümitleniyorum. Ama işte bu işler böyle kere iki dört etmiyor. Çünkü kalpte gizli bir riya oluyor, gizli bir gurur oluyor, gizli bir kibir oluyor, gizli bir fesat oluyor, haset oluyor. Mevla o gizli planı çıkarıyor. Hem de ne zaman çıkarıyor biliyor musun? Son nefesinde çıkarıyor. Vah vah vah. Son nefes meselesi. Adam hafız, alim, müezzin ya. Gittiler efendim. Telkin yapıyorlar. Dedi ki kefertü be. Ben buna küfür etmişim dedi. Ne getiriyorsunuz bu Kur'an'ı bana dedi ya. Bu en eski kitaplarda yazıyor biliyor musun? Nasıl küfür ederseni? Ya sen dedi hafızsın, alimsin dedi. Öyle öldü gitti. Sonra hanımına sordular. Dediler bu ne yapardı böyle? Biz böyle bir şey anlamadık dedi. Dedi ki bazı kere içki içerdi gizliden. Geliyor son nefeste adamın boğazına kelime-i şehadeti telkin edildiğinde düğümlenebiliyor bir günah. Onun için günahlardan sakınmak lazım. Hadi düştün, korkmak lazım. Tehlikeyi sezmek lazım. Pişman olmak lazım. Aman ya Rabbi demek. Bundan ne olur, şundan ne olur? Aman Allah her şeyi affeder falan. Böyle de hareketler de iyi değil. Bari kork da Allah korktuğundan emin etsin. Emin olursan Allah korkuturum diyor. Neyine güveniyorsun sen illa affedeceğini? Garanti mi et sana? Peygamberler tiril tiril titriyor ya. Halbuki kesin garantileri olduğu halde. Salavatullahi aleyhi ve bine alim ecmain. Onun için kalbe biraz yöneleceğiz. Kalp işlerine yöneleceğiz. İhlası kazanmaya uğraşacağız. Tabi tarikat-ı aliye zikir, ihlas çok kazandırır. Zikiri de Allah için yaparsan o da ayrı bir şey. Zikre devam edeceğiz. Dualar okuyacağız. Mevla'ya yalvaracağız. Dostlarına müracaat edeceğiz. Düşmanlarından uzak duracağız. Böylece yolumuzu bulacağız. İnşallah Rahman Mevla da bize niyetimize göre muamele edecektir. Onun için hadis-i şerifte ne buyuruyor? Yutayumel kıyameti bi suhufi mukaddemetin. Kıyamet günü mühürlü dosyalar getirecekler, mühürlü. Melekler getirecekler Mevla'nın huzurunda. Mühürler çözülecek. Mühürler orada çözülüyor. Mesela ahitnameyi okuyoruz. Sabah akşam işte en azından sabah Allahümme fatıras semavat dua kitabında var. Allah'la sözleşme. Her sabah okunacak. Sabah akşam esasen. Dahası beş vakit de sabah akşam kurtarır rivayeti var. Hiç olmasa günde bir kere rivayetinde buldum da bu ahitname sözleşme yapıyorsun Allah'ın. Bunu mühürlüyor. Yarın ahirette huzuruna vardığın zaman mühürü çözün buyuruyor. Mesela Sübhanallah ve Bihamdih Sübhanallah el-Azim. Estağfurullah tübile. 100 kere yapıyorsun sabah güneş doğmadan, sünnetle farz arasında veya güneş doğmadan mühürlüyor. Nerede çözecek mühürü? Ahirette. Abdest aldın. Abdestten sonra Sübhaneke Allahümme ve Bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve tübü ileyk. Bu kadar. Dualarım kitabında var. Tabi sayfaları şimdi aklımda yok. Bu dua mesela her abdestten sonra okuyorsun. Okuduğun anda mühürleyin buyuruyor. Mühürleniyor. Bu mühürü çözmeyin. Mühürleniyor ne demek biliyor musun? Şu demek. Ne günah yaparsan yap, sevabı bozulmuyor demek. Mühürlü o demek. Mühürlüye dokunulmuyor. Mühürsüz olan amellerde oradan buradan gıybet dedikodu, kul hakkı, şu hakkı, bu hakkı mühürsüzler aşınan aşınana gidiyor. Mühürlü ameller gitmiyor. Allah Allah işte. Bazı faziletli zikirler ve ameller var. Mevla diyor ki bunlara mühür koymuşum. Ne zaman huzuruma gelirsin mühürü orada çözerim. Yani burada şu ümit de var. Bu adam kafir ölmeyecek anlaşılıyor. Çünkü kafir ölecek bir adama zaten mühürlü amel vermezler. Ama günahkar olabilir. İlla ki herkesin günahı olacak. Ama bu amellere mühür açılmayacak, günah dokunmayacak buyuruluyor. Ahitname diye yazıyor. Bilmiyorum işte dua kitabının fiiristine bakın. Sabah namazından sonra okunacak tabi. Beş vakit namazdan sonra da olabilir o bölüm. Şimdi bu mühürlü sayfeler Mevla'nın huzuruna getiriliyor. Amel defterleri getiriliyor. Mevla ne buyuruyor? El kuaza ve kbaluaza. Meleklere diyor ki şunu, şunları atın gitsin. Şunları kabul edin. Şimdi melekler diyorlar ki ya Rabbi bize bunları mühürletmedin mi? Mühürlettin. Peki mühürlü ameller bozulmayacaktı. E bozulmayacak, tamam. E niye bunları attırıyorsun? Ma ra'ayna illa hayra. Biz hayır gördük de bunu mühürledik. bir yanlışlık görmedik diyorlar melekler. Mevla buyuruyor ki, siz kulumun amelinin görünenine, ağzından çıkanına baktınız, vakıf oldunuz. Ben onun kalbine vakıf oldum. O şunu yaparken benim rızamı kastetmedi. Şimdi ne oldu? Şadırvan'da abdest alıyoruz. Birkaç arkadaşlar falan. Sen de abdesti bitirdin hemen. Sübhaneke Allahümme ve hamdike eşhedü en la ilahe illallah. Millet ne diyor? Ne dualar biliyor falan. Mühürlendi ama melek neye bakar? Abdestten sonra bu duayı okudun mu mühürle buyurdu. Melek mühürü vurdu. Ama Mevla ne buyurdu mühürü açarken? Sen vazifeni yaptın. Sen doğru yaptın. Sen Allahümme fatıra semavati okudu. O kadar değil tabi duanın ilerisi var. Okudu. Mührü vurursun. Sen vazifeni yaptın. Gerisini bana bırak. Şimdi şunları kabul edin. Bunlar tamam. Şunu reddedin. Almış eline tesbihi. Sabah namazda işte gitmiş cami. İşte bütün millet zaten erkenden gitmiş bir hava atmış falan. Sonradan gelenler vay anasını şu adamı bir geçemedik ya. Hiç uyumuyor herhalde mübarek zat falan. Sen de almışsın diye. Sübhanallah abi amca sübhanallah lazım bir hareketler. O bakıyor bu bakıyor. He? Ondan sonra bir de millete. Kardeşim zikretsenize ne boş duruyorsunuz hareketleri falan. Emri bil marufun da bir usulü var. Böyle tesbih göstererek falan böyle alıyor böyle gösteriyor falan. Bunlara bir lüzum yok ki bu hareketlere. Ha bazen de o tesbih gösterip zikredin boş durmayın diyende ihlas vardır. Tam tersi sessiz sessiz oturanda da ne fırtınalar kopuyordur. O da sessizlikten götürür işi. Nefis bu sefer der ki, aman ses yapma, hareket yapma, tesbihi gizle, cübbenin içine sakla falan. Millet desin ki, ne kadar ihlaslı, hiç riya yapmıyor. Yine oradan da soktu, torbayı deldirecek ya. Ya kardeşim bu torbacıları geçti bu ya. Vallahi torbacıları, kapkaççıları geçti. Bir şey yapıyorsun, alıyor kaçıyor gidiyor ya. Nasıl kurtaracağız ya Rabbel Alemin ya. Onun da bir duası var. Şirkin gizlisini açığını, küçüğünü büyüğünü giderecek bir dua öğreteyim size. Şirk karıncanın ayağından, sesinden daha gizlidir. Elâ edüllüküm. Alâ mâ yüzübü kebîrâ ve sagîrâ. Ahmet ibn-i Hanbel müsnedde rivâd et. Buyur ya Resûlallah, canımız çıktı bu rüya tehlikesinden dediler. Sahabe-i kiram çok hassastı bu işe. Ne buyurdu? Kûlû, şu duayı okursanız, manayı düşünerek. Allahümme inni euzubike en üşrike bike şeyen ve ene e'lem ve estağfiruke lima la e'lem. Çok kısa değil mi? Ya Rabbi, bildiğim haldeki senin ortağın yok, kimsede sevap yok, ceza yok, kimse bir şeye fayda veremez, zarar veremez. Ben bunu bildiğim halde sana kimseyi ortak koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden de bir şey karıştıysa senden af istiyorum. Bu kadar kısa bir duayı yapın diyor. Bazı rivayetler üç kere ama hadisin bu metninde üç kere demiyor. Bir insan, ama zaten aklın başındaysa bir kere de yeter, aklın başında değilse yüz kere de yetmez de manayı düşünerek. Yani bunu okursanız diyor, buna devam eden insanlarda Allah'ın izniyle gösteriş, riya tehlikesi kalkıyor. Ya bir satır değil ya, bir satır değil. Bu da duaların kitabında var diye biliyorum. Sayfelerini biraz unutuyorum tabii. O dualarım hazine de şu anda tertipliyorum onu. Çok canım çıktı yani. Birinci cilt, iki cilt bir arada da yani bir misli daha ilave oldu. Tertipleri yeni bölümlere ayırdım, düzene soktum. Herkes aradığını aradığı yerde bulsun falan. İnşallah Rabbim bitirmeye muvaffak eylesin. Şimdi 40 hadis yazıyorum ya. Mevlid'de adağım var. Mevlid adağına yetiştiriyorum. 40 hadis yazdım ama 40 hadisten bir hadisin içinde var 20 hadis. İzahında yani çok hadis var. Ama ezberlenecek 40 hadis-i şerif inşallah. Allah onu da bana nasip eder. Belki 40 hadis ezberleyenler olur. Çok sevabı var. Onları okurlar inşallah. İnsanlar birbirine gel bir hadis okuyalım der. 40 hadisten bir hadis okurlar. Böylece öyle inşallah niyet ettik yani. Adağımız var ya. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhuna ihdâ edeceğiz inşallah. Efendim o dualarım kitabı yani elden düşürülecek bir şey değil. Bak geliyor gidiyor. Hep yine iş duaya zikre gidiyor. Oradan bir tehlike geliyor, o tehlike yine öbür duayla aşılıyor. Yine dua ve zikirden fayda göreceğiz inşallah. Rabbimiz zarar görmekten muhafaza eylesin. Ha, şunu alın, şunu atın, şunu kabul edin. Ya Rabbi biz hayır gördük, sen ne buyuruyorsun? Mevla buyuruyor ki, ve inni la akbelul yevm illa mebtugiye bi vec. Ben bugün ancak zatımın talep edildiği, rızamın kastedildiği, ancak benim memnuniyetimin hedeflendiği amelleri kabul ederim. Karışık iş bana gelmez. Ben temizlerin temiziyim. Pis bulaşık şeyleri kabul etmem Allah. İnne Allah tayyibun ve la akbelu illa tayyiba. Tertemiz olan zat, tertemiz olan ameli kabul eder. Allah temizlesin fazl-ı keremiyle. Kalplerimizi de temizlesin, amellerimizi de temizlesin, niyetlerimizi de temizlesin. Amin ya Rabbi. En azından dert ediyoruz. En azından hastalığımıza teşhis koyduk. En azından hasta olduğumuzun farkında olalım. Hastalığını bilmeyenin kanser her tarafını sarsak haberi yok. Hiç olmasa erken teşhis yapalım. Hiç olmasa tedaviye bir imkan bulalım. Hiç olmasa benim şu yanlışlarım, şu sıkıntılarım var diye bilenlerden olalım. Bilmeyene hiç çare yok. Dinlemeyene hiç çare yok. Ne yapacak adam? Bayram namazı kılıyor. Öbürü diyor bayram namazı da kılmıyor. Sen bana ne konuşuyorsun diyor. Adam ne bayram namazı? Beş vakitte beş katanın canı çıkmış ha burada. Nasıl cehennemden kurtulacağım diye adam. Evliyaullah korkuyor burada. Bu bayram namazıyla kurtulacağını sanıyor. Öbürü cuma ile kurtulacağını sanıyor. Öbürü işte bir şey yapmıyor. Ben yetim büyüttüm diyor. O da bir yetim büyütmüş. Namaz yok, abdest yok. Oradan zannediyor. E tamam, Allah bir yetim büyütmenin sevabıyla da seni kurtarabilir dilerse. Ama burada şeriat var, Kur'an var. Burada ayet var, hadis var. Burada emirler var, yasaklar var. Bu İslamiyet de bize geldi kardeşim. Biz vazifemizi yapalım. Millete de tebliğimizi yapalım. Allah Teala amellerimizi aşan güzel niyetler bize nasip eylesin. Amellerimizi geçen, ahirette karşımıza çıktığında bizi bile şaşırtacak. Hani nasıl adamın aklından geçti bu daha yemek olsaydı diye. Hiç onu hesap etmedi. Onun için niyeti hesap edeceksin. Niyeti amelinden olduğunu hesap edersen dikkat edersin. Yani ne niyet ettiğine dikkat edersin. Benim kalbimden geçti ya, kalbinden geçti ama sen hakikaten bunu kararlı geçirdiğin için Allah o niyeti amelden üstün tuttu. Böyle niyetlerle beraber bütün insanları Müslüman edelim. Bütün namazsızları namaza başlatmak niyetiyle. İşte sen bir kişiye, iki kişiye bir şey anlatırsın. Niyetin herkesi İslam'a getirmek. Cennete götürmek inşallah. Mevla da bakar bu kulum acıyor, merhametlidir. İnsanlara iyi niyetle yaklaşıyor. Mevla da seni acır, merhamet eder. Fazl-ı keremiyle. Kurban olduğum Allah-u Tebareke ve Teala. Şimdi dua yapacağız. Kısaca dua yapmadan evvel. Epey senelerdir yapamadık, edemedik dedik. Hapishane mektupları, benim hapishaneden gönderdiğim bir arkadaş rüyada gördü o zaman. Adını şöyle koysun buyuruldu dedi rüyada. Hapisteydim ben o zaman. Medrese-i Yusufiye'den mektuplar diye koyduk yani adını. O bir arkadaşın rüyası üzerine koyduk. Bir senelik hapis sürecimde 2000'de girdim, mektup yazacak halim yoktu. 2002'de girdim, Bandırma'da kaldığımda ne mektup ne bir şey. 28 Şubat'ta çok sıkıntı çektirdiler. Orada da hapis mektup yazacak şeyim yoktu. Bu 2011'de girdiğim 12'de Allah nasip etti, çok mektuplar yazdım. Bu mektupların efendim büyük sayfa ile, şu büyük sayfa ile fiiristlerini konuşmayacak olursak, yani diyeyim size 831 sayfa. 831 sayfa, fakat tabi fiiristleriyle 930 falan. Burada başında zaten bu hapis sürecindeki resmim, arkasında da yazıyor burada. Bayrampaşa'daki 2000'deki hapis sürecimde mahkemeden. Bu da 2002'de Bandırma'da yatarkenki halim. Bunlar da bir hatıra olarak bana da aklımı başıma almam için, adam olmam için, düzgün adam olmam için, nasihat için, size de içinde ilimler var. Şimdi bu mektuplar kitap halinde basıldı. 2 cilt yapacaktım. Yani hem size masraf oluyor hem şey oluyor. Kağıdı biraz ince kullandık ki hani ağır olmasın çok diye. Bu kağıtla çok ağır olmadı yani. Ve 2 cilt bir arada. Kaç mektup var? 40 tane mektup var. Bu 40 mektupta yani tabii ki efendim lahanaları sormuyoruz. Sarı danayı sormuyoruz. Veyahut efendim burada şöyle oldu, burada böyle oldu. Fuzuli fuzuli laflar yok. Burada ne var? Hatıralar var. Önemli bilgiler var. Sağlıktan tut, sevaplardan tut, amellerden tut, 3 aylardan tut, bütün şeyler, bunlar biliyorsunuz Mustafa Şimşek Hoca Efendi okudu bir kısmını falan. O zaman radyo vardı, televizyon yoktu, okundu. Ama burada ne var? 285 ayeti kerime var. Mektuplarımda ne var? 285 ayeti kerime var. 554 hadis-i şerif ve eser var. 554. Sizin mektupların durumu nasıl oluyor? Siz zaten mektubu da bıraktınız, mesaj atıyorsunuz. Mesajları da toplasan bir cacık etmez gibi geliyor bana yani. Ayet bir şey atmıyorsunuz, hadis atmıyorsunuz, sohbet atmıyorsunuz. Efendim, şimdi ben Allah bana böyle bir imtihan verdi. Rabbim kabul etsin. Rüzgar mı çıktı? He? Maşallah. Allah'ın orduları geldi. Rüzgar Allah'ın ordusu. 3 gün rüzgar olmasa bütün dünya leş kokar, hepimiz bulaşık oluruz. 3 gün dursa. Mevla hiç durdurmuyor rüzgarımız. En sıcak zamanda bile hafif hafif gelir. Rüzgar 3 gün dursa diyor, bütün dünya leş olur. Allah Allah. Ne kadar nimet rüzgar ama Allah rahmet rüzgarları eylesin, azap rüzgarları eylemesin. Onun için ben tabii bu kumpaslara uğradım, zulümlere uğradım. Sebebini de biliyorsunuz. Dinler arası diyaloğa çattık. Bu FETÖ'nün kanallarının dizilerine çattık. Programlarına çattık. Türkçe olimpiyatlarına çattık. Bunların papazlarla, hahamlarlaki planlarına çattık. Kitaplar yazdık. Sohbetler yaptık. Bu bir tabii bedel ister. Biz de bunu ödedik. Allah riyadan muhafaza etsin. Bayağı da bir çilesi, sıkıntısı maddi, manevi oldu. Ama karımız ne oldu? Karımız şöyle kocaman bir kitap çıktı yani. Çileler de geçer, keyifler de geçer ama eser kalır. Bunda sizin için büyük ilim var, istifade var. İnşallah, efendim, millet biliyorsunuz, kendi kendilerine, işte hapishane günlerini, şunlarını, bunlarını, işte 80'de içeride yatanlar, evren ihtilalinde hapse girenler, şunlar bunlar, şimdilerde tabii herkes hatıralarını yazıyor, anılarını yazıyor, onu yazıyor. Dünya kadar hapishane hatıraları yazanlar var, değil mi? Ama bizimkinin bir farkı var mı? Hangisinde 554 hadis var, 200 küsur ayet var? Hangisinde bu kadar menkıbe var? Hangisinde bu kadar kıssa var? Ne kadar Evliyaullah'ın kerametleri var? Onun için bu hakikaten bir hatırattan öte, bunda çok büyük ilimler vardır. Ben sizden bir şey istemiyorum. Tek istediğim okuyun, ilminizi artırın. Orada ne reddiyeler var? Haydarbaş'ın reddiyesi var. Ben hapiste durmadım ki. Diyaloğun reddiyesi var. Efendim Şia'nın reddiyesi var. Vehhabi'nin reddiyesi var. O Cemaldür denen kadın reddiyesi var. Ahmet Hulusi'nin reddiyesi var. Yani ehli sünnet itikadına muhalefetleri gördüğüm zaman hep yine oradan da cevaplar mektupla gönderdim. Bu yazılı oldu. Sohbete benzemez. Elinizde yazılı bir belge niteliğinde ilimler vardır. İnşallah bu eserden hepiniz istifade edesiniz inşallah. İnsanlara da ulaştırasınız. İnşallahurrahman. Şimdi bu ayki dergide birkaç aydır size zaten dergide getiremedik. Önemlisi 21'inden sonra Safer ayının ilk gecesi, ilk günleri okunacaklar var, ayrı dava. Ancak ben burada Abdullah Dehlevi Hazretleri'nin halifesi Ebu Said el-Faruki Hazretleri, çok büyük bir zattır, yanında yatıyor. Bizim silsilede yoktur. Ama Abdullah Dehlevi'nin Şam'a gönderdiği halifesi Halid-i Bağdadi, bizim tarikatımızı kurandır. Halidiye kolu. Bu zat da orada merkez tekkede, Delhi'de hizmet etmiş. Onun çocukları, onun halifeleri ki şu anda da Medine'de Muhammed Mazhar Efendi, Efendi Hazretleri'nin görüştüğü falan, o onun çocuklarındandır. Onun hakkında çok güzel ilimler var. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetler çıkarılmalıdır diye iddia eden asrın Ebu Cehillerine Resul Hocamız reddiye yazmış. Yani bu fikirde çok insan var, bu kafada çok insan var ama Kur'an'dan çıkarılmasına lüzum yok. Mehmet Görmez'in hocası, bu bütün bozukların bozuğu, baş hocası Said Hatipoğlu. Bu adam da o Üsküdar Belediyesi'nin El Baraka'nın da konuşmacıydı bu adam. Bu çok yaşlı bir adam. Bu Said Hatipoğlu ne diyor? Belgesi var, yazısını da gösterdim ben geçen sohbetlerde. Ne diyor? Bu zamandaki kadına diyor, erkek bir kadın yarım hisse alacak ayetini anlatabilir misin ya diyor. Tabii ki bu uygulanamaz diyor. Yani bunu Kur'an'dan çıkaralım demekle bu zamanda bu olur mu? Bunu anlatamazsın. O zaman bunu konuşma. Bunu mevzu etme. Bu uygulanamaz bir şey bu ayet. demenin Kur'an'dan çıkartmakla ne farkı var? Aynı şey. Şu anda adamlar bunlar din adına şu anda bugün konferans veriyor yani bu adam. Bu ayetler diyor şey olur mu diyor ya. Nasıl anlatacağım bu zamanın milletine diyor. Anlatamazsan bu konuyu kapatalım bu ayetleri diyor. Üstünü çizecek yani. Evet. Bu hadisçilerin başı bu Said Hatip Oğul. Mehmet Görmez'in de baş hocası. Ona ödül verdi. Ayrılırken de o ağlıyordu orada gelmiş. Yaşlı bir adam. Evet. Bunlara reddiye yapmış. Yani Resul hocamız. Arakan dramını Ahmet Şimşirgil hocamız Arakan'ın aslı nedir, nesli nedir, burada ne dönüyor, petrol mü? Bu niye bu Müslümanlar bu durumdadır? O hususta bayağı bir bilgiler yazmış. Tahrifin zirvesi Ebu Zeyder Reddiye. İhsan Şen Ocak, ehli sünnet bir alimdir. Allah hizmetlerini kabul etsin. Allah kuvvet versin, yardımcısı olsun. Onunla da uğraşıyorlar. İhsan Hoca Efendi de burada Ebu Zeyd denen, yani Kur'an'ın işte bazı hükümleri geçersizdir, İşte peygamber Kur'an'ı kendi düşünmüştür, birilerinden de okumuştur deyip de Kur'an'ı inkara çıkan bu Ebu Zeyd denen adam ki bu şimdikilerin akıl hocası buna reddiyeler yapmış. Hayri Kırbaşoğlu diye bir adam var, duydunuz mu? Bu da meşhur bir profesördür, eski milli görüşçülerden diye geçinirdi, bilmiyorum şimdi necidir. Bu Hayri Kırbaşoğlu acayip hadis inkarcısı ve sıkıntıları var. İslam'a ve bu ümmete yamadığı yakıştırmalar, o kadar İslam'a zarar verecek, hadisleri inkar edecek konuşmaları var. Hüseyin Avni hocamız, İzmir'deki, Allah selamet versin, Allah ömrünü uzun etsin, Allah kuvvet versin, çok ehli sünnet alimdir. Hüseyin Avni hocamız da buna reddiyeler yapmış. Bunları öğrenmezseniz, sizin inancınızı bozarlar, sizi bu kanallarda zehirlerler, zehirlendiğinizin farkında bile olmazsınız. Bugün insanların çoğu artık alın yazısını inkar etmeye başladı. Amentü'yü 5'e 3'e indirmeye başladı. Bir imanımız var, o da gidecek ya. Bu reddiyeleri okumanız imanınıza kuvvet verir. Ondan sonra Şeyhülislam İbn Kemal Paşa Hazretleri'nin hayatı yazılıyor. O çok kıymetli bir hayat. Yavuz Sultan Selim'in Şeyhülislam'ı biliyorsunuz. Allah şefaatine nail eylesin. Onun hakkında ilimler yazılmış. Gelecekte zafer kazanmamızın yegane vesilesi sünnet-i seniye ittiba. Sünnete ittiba olmadan hiç kimse bir zafer, başarı kazanamayacak. Herkesin haberi olsun. Sünnete uyanlar kazanacak. Bunda Ömer Faruk Korkmaz hocamız hazırlamış bu yazıyı. Bunu da çok önemsiyorum. Ondan sonra bankalarda paranız var. Bu para tabii ki sizin, ne diyeyim sana, bazınızın iş yaptığınız için zarureten gittisi geldisi oluyor. Çeki senedi falan. Siz faize para yatırmasanız da hesabınıza bazı birikti sizin şöyle bir paranız diye bir şeyler söylüyorlar bankalarda. İş yapanlarda çok oluyor. Bazı insanlarda çok oluyor. İşte emekli maaşıyla bile toplanan birikenlerde işte şu kadar size faiz birikti falan. Böyle durumlar oluyor. Tabii insan kasten bilerek isterek faize asla para yatıramaz. Caiz değildir, haramdır. Faizi anlattık anlattık dinledik ama maalesef bizim Müslümanlar hiç ufak şeylere takılıyor, büyük şeyler de kaybediyor. Hacının biri sakallı bankada memura hanımın önünde duruyormuş, hesap yaptırıyormuş da. Kadıncağız da işte sol eliyle çay mı içmiş, su mu içmiş neyse. Bu da emri bil muaruf yapacak ya bizim hacı. Demiş kızım demiş sağ elinle iç. Demiş ki hacı amca sağ elinle de senin faizini hesap ediyorum ya demiş. Ne bileyim ya. Kelbin makadına sokmuş adamı yani. Rezillik. Rezillik. Durum bu. Hacı efendilerde böyle durumlar var yani bayağı bir. Ya sen desene ki ne faizi hesap ediyorsun bana, ben faiz mi istedim sende? Ne ya ben onu da demiyor yani. Şimdi onun için haramdan sakınıyoruz. Ama memlekette bazı işlemler oluyor. Hesap devri oluyor, ticaret oluyor vesaire. İsteği olmaksızın hesabındaki paraya faiz verilen kişi o parayı ne yapacak? Ne yapacak? Bankaya bıraksa? Olmaz. Alsa yese? Olmaz. Ne olacak hoca efendi? O olmaz, bu olmaz ya. O zaman okuyacaksın. Hüsamettin Vanlıoğlu hoca efendi fıkıh heyeti de onu yazmış. Bu paralar ne olacak? Yakarım. Olmaz. Bir şey olur mu para yakmak? Ne yapacağız o zaman? Onun da fetvası 40. sayfada onu izah etmişler. İslam'da aklın ve naklin yeri. Mustafa Özümcek Hoca size de çok geliyor. Allah selamet versin. O da güzel yazmış. Yani aklın yeri var ama akıl neye lazım? Ayeti, hadisi anlamaya lazım. Yoksa sana akıl verdim, sen de bir kitap uydur demediler sana yani. Sen Kur'an varken aklını yürütüyorsun sen. Mantıksız mısın sen? Resulullah diyor ki İsa Aleyhisselam ikinci kat semada yaşıyor. Süleyman Ateş diyor ki oksijen yok, nasıl yaşıyor? Ne olacak? Allah bana akıl vermiş diyor. Aklınızı kullanın buyuruyor. Ulan aklınızı kullanın da benim vahyime karşı mı kullanın dedi Allah-u Teala. Aklını kullansaydın Allah onu oksijensiz yaratmaya kadir olduğunu Kur'an'da söylüyor. Aklın olsaydı onu anlayacaktın zaten. Allah Allah. İlla bu kadar sapıtmak için Diyanet reisi mi olmak lazım? Profesör mü olmak lazım ya? Şimdi bunlar ondan sonra efendim 96. sayfada çok önemli bir hacet namazı var. Bu vaktim yok, uzatmayacağım. 4 rekat kılınıyor. Bu 4 rekatta öyle bir hacet namazı. Efendi Hazretleri bunu çok anlatırdı. Bunu ilk yazdım. Kısa, istediğin sureyi de okuyabiliyorsun. Sizin için en büyük kolaylık. İstediğin sureyi de okuyorsun. Ama diyor, bu hacet namazını kıldın, sıkıştın veya sıkışmadın. Sıkıştın veya sıkışmadın. Yani zorda mısın, değilsin. Fark etmez diyor. Zorda da olsan, olmasan Allah sana imdat edecek. Bu hacet namazını sahabe-i kiramdan birisi kıldı. Tam öldürülmek üzereydi. 4. kat semadan melek indi biliyor musun? Onu öldürecek adamı orada hemen geldi, biçti. O zat dedi ki, siz kimsiniz dedi, beni kurtuluşuma vesile oldunuz. Biz dedi, bu harap yerde beni bu yakalan, malımı paramı alsa yetmiyor, canımı almak üzereydi. Dedi ki, sen bu namazı kıldın, duası var. Bu duayı 3 kere okudun dedi, bütün gökler inim inim inlediler, bir kaçırtı kaçırtı, gökler çatırdıyor. Dedim ki, bu ne sesidir? Ben 4. kat semanın görevlisiyim, bu duanın görevlisiyim dedi. Ne sesidir? Dediler ki, bir Müslüman sahabeden veya işte Müslüman kim olursa olsun. Hadis-i şerif sonunda diyor ki, kim olursa olsun, dertli dertsiz, bunu yapana mutlaka Allah yardım edecek. Senin sesin duyduğum anda, biliyorsun 4. kattan buraya uçakla, füzeyle ne kadar da gelinir? Kıyamete kadar gelinmez. 500 sene ışık hızıyla her kat. Kıyamete kadar gelinmez. 4. kattan füzeyle kıyamete kadar gelinmez. 4. kattan hemen geldi, geldim dedi. Ondan sonra onu öldürecek olan o eşkıyanın, haraminin kafasını kesti yani. Dedi ki ona, dedi madem beni öldüreceksiniz, hadis kaynakları çok kuvvetli. Lale Kâin'in, İsbat-ı Keramat-ı Evliya'da dolu kaynak set. En son sayfa, unutmayın, ne sıkıntınız varsa, varsa da yoksa da Allah yetişecek. 4 rekat, kısa bir namaz, duası da bir satır. Kısadır. Ama mana, niyet, niyet, niyet, huzur, şuur, kalpte niyet, akılda, beyinde şuur. Ne diyorum ben? Kime yalvarıyorum ben? Ha? Bunu bildin mi Allah yetişecek. Celle Celaluhu. Dedi ki, ya dedi malımı al, deveyi al, malı al, beni kandırdın. Yolda arkadaş olacağız diye gelmiş, o da ona yardım edeyim diye almış. Dedi ki, bana canın lazım. Ya sen nasıl adamsın dedi. Bir de baktı orada dolu cesetler var. Herkesi getiriyormuş, orayı öldürüyormuş. Yol arkadaşıyım diye, bilmem ne diye, yardım edeceğim diye yola çıkar. Eskiden hep arkadaş lazım yollarda. Ondan sonra baktı dedi. E dedi, bana bari müsaade et, 4 rekat namaz kılayım. Kıl dedi ya, istersen 8 kıl dedi. Bunlar da dedi hep kılmak isteyenler. Kimseye fayda etmedi namaz dedi. Kimseye fayda etmedi namaz dedi. Hadi kıl dedi bakayım. Bir kıldı. Ya vedud ya zel arşil mecid. Ya faalel lima yurid. Dediği anda gökler titredi. Tak melek indi. Efendimiz çok anlatırdı onu. Birden geldi diyor, dokunma ona diyor Efendimiz'in tabiriyle. Dokunma ona, ulan bu ses nereden geldi, kimse yok falan, baktı bak. Bir daha niyet etti öldürme, bir daha dokunma ona diyor. Ya nereden verin, o da evhamlandı, sağa sola bakayım derken atlı geldi, tak bunu doğradı gitti. Onun için bizim Allah'ımız var Celle Celaluhu. Bizim Allah'ımızın melekleri var, Allah'ımızın orduları var. Kafirler bizi yenemezler. Biz doğru Müslüman olsak, biz Allah'a sığınsak, biz niyeti düzeltsek, dünyanın gavuruna galip geliriz Allah'ın izniyle. Ama sayımız fazla, imkanımız fazla olmakla beraber 2,5 soysuza yeniliyoruz. Orada İsrail gelmiş, efendim silahlarını koymuş, şunu koymuş, Barzani'ye destek veriyor. Kürdistan adı altında Siyonistan kurma hazırlıklarında. İsrail kaç kişi ya? Dünyadaki nüfusunu toplasan ki onların çoğu da bu işe şey etmiyor, iyi bakmıyor yani. Öyle Yahudi var, bundan razı değil. Bunlar Siyonistler tarafı yapıyor bu işi. Peki, Biz bunlardan nasıl korkuyoruz? Bizim vatanımız bölünmek üzere. Ne tehlikeye kaldık görüyor musun? E neden? Kardeşim dua bilmiyorsun, zikir bilmiyorsun, sünnete ittiba yok. Millet haramlara düşmüş, millet niyet bildiği yok, amel bildiği yok, ihlas bildiği yok. İhlası olmayan iflası çeker. 313 kişi de mi yok ya sahabe gibi adam? 313 Bedir ehli olsa derdi Efendi Hazretleri. Dünyaya galip geliriz. 313 Bedir ehli gibi adam arıyorum derdi. Ya birkaç mı? Benden ne olur? Bir çiçekten yaz gelmez. Deme öyle kardeşim. Senden de bir şey olur, benden de bir şey olur. Tövbemizi düzgün yapalım, Allah'ın kapısına dönelim. Yoksa bizi bu memlekette de oturtmayacaklar ya. Daha yeni döndük, NATO işgal ediyordu Avrupa işte FETÖ'yle beraber. Daha yeni kurtulduk döndük, kafamıza bomba yağıyordu ya. Hala akıllanan yok, hala Allah'a dönen yok, hala Ehl-i Sünnet'e dönen yok. Şu hacet namazı bir harbi kazandırır. Şu hacet namazı bir orduyu muzaffer eder. Şu hacet namazıyla adam bütün düşmanlarına galip gelir. Zalimlere karşı. Ama biz başımıza bela geldiğinde kime gideceğimizden haberimiz yok. Ne dua edeceğimizden haberimiz yok. Hacet namazı sahabe-i kiramın her gün kıldığı bir namazdı. Bizde sifte yok ya. Senin Allah'tan hiçbir isteğin yok, hacetin yok ya. Çok. وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَةِ Sabırla ve namazla benden yardım isteyin diyor Kur'an'da. Namazın ne adı ne? Yatsıyı kıldık işte. Ya kardeşim o zaten farz. Hacet namazıyla benden yardım isteyin buyuruyor. Onun için Allah Teala her dertte evvela yüce zatının yardımını, zikrini aklına getiren kullarından eylesin. İnsanlardan bir şey isteyeceğine Mevla'nın kapısına sığınanlardan eylesin. Kalbimizi, niyetimizi Rabbimizin kudretine sağlam bağlayanlardan eylesin. Amin Allah'ım. Salli ala senem Muhammed. Dergide de böylece ilimler var. Bir de çok önemli bir nüsha var. Bunu üzerinize takmak üzere ama bunda 1000 tane la ilahe illallah var. Daha neler var, neler var. Yalnız bunun bir 12 rekat namazı var. Seferin başında anlatacağım yani. Bir iki hafta içinde. Perşembe sohbetini kaçırmayın. Ama bu nüshayı hemen üzerinize takabilirsiniz. Bunu takmakta bir şey yok. Bu size hediye ediliyor. Çok ayetler var bunda. Çok acayip kuvvetli dualar, zikirler var. Ancak bununla beraber ne amel edileceği yazıyor. Siz onu okuyabilirsiniz inşallah. Sayfa 86'dan 95'e kadar. Çok ilim var burada. Bu ilimleri yaptığınız zaman ama bu duayı kendiniz de okuyabilirsiniz. Yani dergide bu duanın okunuşu yazıyor. Mesela geliyorsun bir yere, işte, ya hafiz şu kadar çekeceksin, o kadar çekiyorsun. La ilahe illallah subhaneke şu kadar yazıyor rakamı. Onu yaptığın zaman açılmayacak bir bela yok yani o dualar. Çünkü Kur'an'daki zikirler hepsi sayılı. Allah'ın ismi şerifleri, ayetleri. 1000 kere la ilahe illallah var mesela. 1000 kere la ilahe illallah okuyup da bir yere gönderen ne olur? O işi o la ilahe illallah ne yapar o kelime-i tevhidin kuvveti, zikrin kuvveti? Efdalü zikir. Onun için bu tabii üzerinde taşınması. Ama içinde 86'dan itibaren amel edeceğiniz kısmı var. Yani ben tabii cemaate anlatmam, yakın zamanda anlatayım ki. Efendim şimdi akılda kalmaz. Allah Teala fazl-ı keremiyle tekrar sohbetlerde cem eylesin. Amin. Sübhane rabbiyel aliyel alel vâb. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب Efendi babamızın eski ihvandan Hacı Ramazan Efendi büyüğümüz hastanede acil şifalar ihsan eyle. Hüsnü akıbetler nasip eyle. Hüsnü katimeler nasip eyle. Ya Rabbi sen perişan etme ya Rabbi. Dayanamayacağı hastalıklara ya Rabbi sen onu müptela eyleme. Afiyetler ihsan eyle ya Rabbel Alemin. Sen fazl-ı kereminle ya Rabbi ne kadar hastalar varsa, ameliyat olacaklar. Ya Rabbi ayağı kesilme tehlikesinde olan şeker hastaları, psikolojik rahatsızlıkları olanlar, cinler musallat olanlar, çocuğu olmayanlar, her kimin ne hayırlı muradı varsa ihsan eyle. Hastalara acil şifa, dertlilere deva, borçlulara eda. Allah'ım bize ne dua ısmarlayan varsa, kim niyetinde bize dua, bizden dua talebi varsa, yazıyla gönderdi veya kalbinde niyet etti, şu anda içinde bulunduruyorsa, Allah'ım hepsini bu dualara ilhak eyle. Allah'ım yaratan sensin, halk eyle ya Rab. Devalar, şifalar halk eyle ya Rab. Ya Rab, çoluk çocuğunun çok sıkıntısına maruz kalanlar, hayırla ıslah eyle ya Rab. Ya Rab, psikolojik sorunu olanlara ya Rab, acil şifalar ihsan eyle. Akıllarını başlarına iade eyle ya Rabbel alemin. Sen fazl-ı kereminle ya Rab, namaz kılmıyor, kötü yollara gidiyor diyenler, kötü alışkanlıklarından halas eyle. Ana babaların ağızlarını dualı eyle. Ana baba duası peygamber duası gibidir. Sırrına, şuuruna vakıf eyle ya Rabbi. Onların da kendi çocukları için dua etmelerini nasip eyle ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle ya Rabbi. Ya Rabbi, uyuşturucuya, kötü alışkanlıklara, müptela olanlara yardım eyle ya Rabbi. Tut ellerinden ya Rabbi. Azim ver ya Rabbi. Nefsü şeytana galip eyle, kurtar halas eyle ya Rabbi. Evlenemeyen kardeşlerimize hayırlı eşler nasip eyle. İşsizlere hayırlı işler nasip eyle. Allah'ım haramdan, günahtan, şüpheli rızıklardan, ya Rabbi geçim darlığı yüzünden, faize harama bulaşmaktan, yalan konuşmaktan cümlemizi muhafaza eyle. Dua isteyenleri de muhafaza eyle ya Rabbel alemin ve ya gayran dağsın. Bizden evvel ölenlere rahmet eyle. Kabirlerini nur eyle. Derecelerini âli eyle. Allah'ım ben bir perşembe sohbet yapamadım. Buraya da geldik, ne oldu? 10 gün oldu. Bu 10 gün zarfında şu anda burada 21 şehit var. Asker. Ben daha evvelki perşembe, bu geçen değil, ondan evvel okudum. Bu arada 21 şehit geldi. 4 de korucuyla beraber 25 şehit listesi geldi. Hala konuşuyorlar. Memlekette tehlike yok. Barzani'de tehlike yok. Neyi tehlike yok ya? Bunların hepsi Yahudinin emrinde Siyonizme çalışıyor. Bunlar Müslümanları öldürüp, Müslüman Kürtlere zarar vermek, Müslüman Kürtleri yerinden yurdundan etmek, Müslüman Kürtlerin örfünü, adetini, şerefini iptal etmek, Müslüman Kürtleri taciz etmek için kuruldu bu Yahudi ya. Allah Müslüman Kürtlere yardım eyle ya. Memleketlerinde emin eyle ya Rabbi. Şehirlerinde, köylerinde, mezralarında kaçırılıyorlar. Bak geçen bir kadıncağız, başı kapalı, zaten doğu halkı hep kapalıdır, tesettürlüdür, abdestli, namazlıdır, mübarek insanlardır doğu, güneydoğu. Başımın tacılar hepsi ya. Yani öyle kadıncağıza ne kadar acıdım biliyor musun? Başıma gelse o kadar acırım ancak ya. Ya diyor kızıma diyor, iğne, kızım mı ne, iki kızımı ne? İğne vurdumuşlar diyor, iğneyle götürdü, dağa çıkarttılar diyor. Kadın ağlıyor, üzülüyor, kızlarım gitti diyor ya. Böyle namussuz, şerefsiz PKK'sı, PYD'si ya. Kızını kaçırıyor kadının ya, iğneyle ya. Ne yapacak bu Müslüman Kürt? Bu millet, bu ordu, bu polis, bunları bu Siyonist uşaklarına, Ermeni döllerine mi teslim edeceğiz? Mecburuz. Bunlar bizim vatandaşlarımız, can ciğer kardeşlerimiz, ana baba kardeşimden ileri bana. Ehli sünnet bir Müslüman ya. Irkçılık yok, kafatasçılık yok kardeşim. Bunların güvenliğini temin etmek zorundayız. Bunun için şehit veriyor. Bu şehitlerin, bunları illa oranın çocuğu değil ki. Buradan Anadolu'dan Kürt olmayan gidiyor orada şehit olur. Niye? Oradaki Müslüman Kürt rahat etsin diye. Neler ettiler bilmiyoruz. Mahkemeler kurdular, cizye, vergi, haraç. Millet doğum yapamadı. Hendekleri kazdılar, millet hastaneye yetişemedi millet. Suru bastılar Diyarbakır'da. Ne ettiler orada ya bütün milleti ya? Allah'ım kurtar bu milleti ya Rabbi. Halas eyle bu Kürtleri ya Rabbi. Bu Müslüman milletimizi kurtar ya Rabbi. Bu Yahudinin, bu kafirlerin tuzaklarını boz ya Rabbi. Bu Barzani'nin oyununda iptal eyle ya Rabbi. Siyonistan kurdurma ya Rabbi. Küçük İsrail kurdurma ya Rabbi. Engeller ispat eyle ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle ya Rabbi. Bunlara yardım edenlerin güçlerini, kuvvetlerini iptal eyle ya Rabbi. Şehitlerimize rahmet eyle. Kabirlerini nur eyle. İlk damla kanlarıyla affeyle, mağfiret eyle. Mehmet Yılmaz, Mehmet Kızılca, Mustafa Erdal, Mehmet Bolat, Ramazan Bağlan, Osman Gürbüz, Yahya Acar, Hatip Çağlar, Halis Özcengiz, Ömer Doğan, Selim Coşkun, İbrahim Betin, Bekir Eren Deniz, Hüsnü Erkut, Samet Aktaş, Hasan Keleş, Mustafa Tünel, Sercan Özkul, Gökhan Topal, Abdil Kılıç, Olcay Çelik. Bunlar da ana kuzusu ya. Kimisi hiç daha evlenememiş, kimisi nişanlı, kimisi çocuğu var, yetimler bıraktı. Bunlar buradan insan evladı ya. Ya hala bu durum varken hala PKK, PYD savunulur mu? HDP savunulur mu ya? Müslümanın yapacağı iş mi bu? Bu kadar insan öldürüyorlar her gün. Bunlar da siyasi ayağı diye de onlara destek veriyorlar. Dündar Page, Cemal Budak, Yunus Budak, İslam İres. Bunlar da korucu şehitlerimiz. Hepsine rahmet eyle ya Rabbi. Çok yüksek dereceler ver ya. Ailelerine sabır, cemil, ecir, cezil, ihsan. Çoluk çocuklarına onlardan gelecek akrabalarına ehli sünnet itikadıyla yaşayıp ölmek, cennette birleşmek nasip eyle. Dünyada ayrıldılar. Bari ahirette ayırma, cennette topla ya Rabbel alemin. Ve ya gayrun nasir. Ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluh. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma meş'ahu ilmullah. Allah Allah Allah Celle Celal. Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle muamele eyleyip bu şehadetlerimizi bizden kabul eyleyip bu şühedanın ervanı hediye eyledik. İhsal eyle ya Rabbi. Kabirlerinde nur olarak parlat ya Rabbi. Arşın nuruna ulaştır ya Rabbi. Mahşere kadar karanlık verme kabirlerine ya Rabbi. Sevaplarını baki eyle ya Rabbi. Bu vatan için, kutsallarımız için, milletimizin sükuneti, emniyeti için şehit oldular. Sen de onlara güven, ahiret azabından emniyetler ihsan eyle ya Rabbel Alim. Askerimize, polisimize yardım eyle. Bizi korudukları gibi onları muhafaza eyle. Her sahada mansur muzaffer eyle. Onlara uzanan elleri katleyle, kahreyle, kesreyle. Ya Rabbel Alemin. Dua isteyen bütün kardeşlerimizi hayırlı notlarını ihsan eyle. Şerlerden emin eyle. Amin amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Dualarımızın kabulü için, hayırlı muratlarımızın husulü için buyurun. Es-salatu vesselam aleyke ya Resulallah, salatu vesselam. Aleyke ya Habiballah, salatu vesselam. Aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifune ve selamun alel murselin. Velhamdülleke ya Rabbel alemin. Mustafa, Bahri, Halime, Orhan, Sevil, Kandral. Bunlar da bizim bu Bursa cemaatlerinden vefat edenler. Burada cemaatimizde mesela bir daha geldik, biri vefat etmiş. İsmi ulaşırsa okuyoruz. Allah ruhlarına vasıl eylesin. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhati ve nefesin adede ma vesahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Hediye eyledik, vasıl eyle. Bundan evvel buraya bir kere sohbete gelip kabirde yatan, Bursa sohbetlerimize bulunup kabirde olanların da ervah-ı tayyibelerini hediye eyledik, vasıl eyle. Amin. Ruhları için El-Fatiha.